Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Olympische Spelen in Parijs zijn voorbij. Met een slotceremonie vol optredens is de Olympische vlam gedoofd. De ceremonie werd aan de andere kant van de wereld ook afgesloten met optredens in Los Angeles. Daar worden in 2028 de Olympische Spelen gehouden. Nederland is als 60 geëindigd op de Spelen met een recordaantal van 13 gouden medailles. De brand in de koeltoren van de kerncentrale in Zaporizhia is geblust, dat zeggen Russische staatsmedia. Bij de door Rusland bezette kerncentrale in Oekraïne brak afgelopen dag brand uit. Het is onduidelijk waardoor het vuur is ontstaan. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar als aanstichters. De reactoren staan uit en volgens president Zelensky is er geen verhoogd stralingsniveau in de omgeving. Rusland evacueert steeds meer mensen uit de regio Koersk, waar Oekraïnse troepen verder oprukken. Volgens Oekraïne zijn er duizenden militairen actief. Ze hebben enkele tientallen vierkante kilometers van Rusland bezet. Eergisteravond bevestigde president Zelensky voor het eerst dat zijn leger Rusland is binnengetrokken. Gisteren zei Zelensky dat er alleen al deze zomer 2000 aanvallen vanuit Koersk op Oekraïne zijn geweest. Volgens hem verdient elke Russische aanval een eerlijke reactie. In Koersk geldt nu de noodtoestand. Moskou heeft extra troepen naar de regio gestuurd. Ook zijn er wegblokkades. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 35 kilometer van de stad. Om de brand te bestrijden zijn er een paar honderd brandweerlieden ingezet. En daarnaast ook vliegtuigen en helikopters. Het vuur ontstond aan het begin van de middag. Door de harde wind kon het zich heel snel verspreiden. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Komende dag warmt het snel op. De lucht wordt behoorlijk vochtig, waardoor het benauwd aanvoelt. Aan het einde van de middag is het 29 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Cuba, het eiland van sigarenstrand en prachtige oldtimers. Een prachtige vakantiebestemming. Toch kiezen velen ervoor om dit eiland te ontvluchten. Zo ook mijn gast vannacht. Die kwam naar Nederland. Maar waarom? Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons Koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van maandag 12 augustus. En we gaan het deze week helemaal anders doen. Meestal richten we ons natuurlijk op de Nederlandse Caribische eilanden. Denk aan Curaçao, Aruba. Maar nu gaan we ons richten op andere eilanden. We gaan eilandhoppen en we beginnen op Cuba. Te gast bij mij in de studio is José Luis Pelayo Herrera, danser en dansleraar. Ben jij nog een beetje wakker? Hallo. Hi. Nee, ik ben nog steeds, ja. Dus ja, goedenavond. Goedenacht. Ja, oké. Okay. Ik ben nog ben net wakker. Mm-hmm. Want ik was net deze avond, gisteravond bij Andriaanse feestje, ja, daar in Antwerpen. Mm-hmm. Dus zo'n mooi festival, het Caribisch festival, waar verschillende landen van Caribe zijn daar. Artiesten, Cuba, Suriname, Aruba, Curaçao. Het is zo'n leuk festival voor 3 dagen, inclusief kampie. En, nou, zo. En de feestje is vanaf 12 tot midden in de nacht, 5 uur of zo. En ben je alleen gaan feesten of heb je daar ook, moest je ook optreden? Of nee, zeker niet. Ik ga alleen voor feestje, concerten kijken of zo. Vooral Havana de Primera, en dus top live band van Oud-Cuba. Mm-hmm. Dus geweldig concert. Ah, dus een beetje thuiskomen. Ja, en je dus om 7 uur ochtend vertrekken naar Aralin. Ja, dus, wat voor type festival is het? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen het niet kennen. Ja, dit is een Caribische festival. Caribische muziek. Mee te maken met Aruba, Curaçao, Suriname, Cuba vooral. Mm-hmm. Puerto Rico, Dominicana. En dit is komen bekende artiesten van onze artiesten van zijn eigen land hier naar het festival. Mm-hmm. En top. En het is in België? In België, ja, Antwerpen. Ah, ja, precies. Ja, bij Hoogstraten. Hoogstraten? Ja. Leuk man. En dat is een heel weekend of zo? Of, Ja, de hele weekend vanaf donderdag tot met zondag. Wauw. Top. Zonder stoppen, hè? Leuk. Dansen, muziek, overal lachen, salsa, drankje, eten, barbecue. Alles, salsa vooral. Ja, salsa vooral. Dus Brazilië had soorten muziek, zoals salsa vooral, dit is de basis. Merengue, afrobeat, cha-cha-cha, dus, alles soorten dansen. Ja, ja. Dus, en jij gaat ons natuurlijk mee, meenemen naar jouw eiland vannacht. Je gaat ons vertellen over Cuba. Ja! Wat is jouw band daarmee? Wat is mijn band, wat precies? Met Cuba? Wat voor band heb jij met Cuba? Ja, band, ja. Je bent daar geboren? Ja, ik ben daar geboren. Ik ben geboren daar in Havana. Ik kom nou uit Havana, hoofdstad. In Havana. Heel veel jaren geleden. Hè? Hoeft niet, hè? Dus, maar, ik kom uit Havana, Cuba. En een mooie land, de hoofdstad van Cuba. Zo. En hoe was het? Hoe is het daar? Hoe is daar? Wanneer? Ja, hoe is het? In mijn land is geweldig land in mijn tijd, in mijn kindertijd. Dus was super mooi land. Weet je, je bent klein of zo, een kind, je gaat lekker spelen, vrije spelen overal. Er is sociaal contact. Ja, natuurlijk, onze cultuur is. De grote punt is onze idiosyncrasie. We zijn vrolijk, humor, dansen, muziek. Voor ons is heel belangrijk, sporten. En heel veel sociaal contact, maar buitenleven, zeg maar. Dus we zijn de hele tijd op de straat met de buren. Spelen, kletsen, praten, overal spelen. Gewoon een leuke. En muziek achtergrond, een beetje niet precies dat je gaat zetten en muziek aan, maar op onze manier om te reageren is lijkt een beetje aan dansen. Sommige mensen zeggen dat Cubanen of Cubaanse vrouw lopen op de straat, maar het lijkt een beetje dat ze zingen aan dansen. Ja. Ja, zo'n soort een ritme. Er is een beweging of zo, normaal, sensueel. Ze lopen een beetje trots op haar eigen lichaam of zo. Ja, ze hebben een soort van ritme in hun lopen. De ritme zit in onze bloed. Ja, dus, ja. Manning ook natuurlijk. Ja. Zo. Want je gaf aan daar geboren te zijn. En wanneer was dat? Wanneer ben je daar? Want ik weet niet hoe oud je bent. Wow, my god, dat is een secret. Een hint? Heb je een hint? Ja, oké. Dus ik ben in oktober 1969 geboren. Ja. En daar zijn mensen kunnen een beetje rekening. Coco, José, wauw. Ja, het is al in de 50. Dat zou ik niet zeggen, nee. Maar ja, precies. Die mensen, daarom is het een secret. Want die mensen niet voorstellen. Oh, José, dit is jouw leeftijd. Maar je ziet zo jonger uit, man. Ik ben 38, vrolijk, actief. En ik natuurlijk heel trots mee. Maar dat is mee te maken met de achtergrond familie. Mm-hmm. Dus mijn hele familie in de kant van mijn moeder. Dus mijn achtergrond is komen uit Afrika en China, meneer. Oh, dat ook hek, nog. Hè? Ja. Maar ja, dus, ik ook. Ja. Oh, meneer, kijk, niet zo gek. Ja, toen me. Prima, mooi. En je weet, Afrika, dus we zijn sterk. Hè? De ras is heel sterk. Mm-hmm. In combinatie met China, die zijn heel gezond. Mensen, ze zijn bekend dat ze kunnen meer dan 100 jaar te leven. Ja. Minstens. Dus in mijn land, we zeggen long leven. En waar iemand die kan missen, de rekening is meer dan, je kan meer dan 15 jaar. Normaal je leeft tot 85, maar plus 15 jaar, dus 100 jaar. Maar ja, mijn familie is, alle familie, tante of zo, ze zijn allemaal overleden, maar ze zijn boven 100 jaar. Ze zijn allemaal boven 100 geworden? Ja, 105, 103, 107. Mijn oma 107. Volgens haar, maar de rekening, want ze wilde nooit zeggen hoe oud ze is. Hoe oud ze eigenlijk echt maar was. Maar zeker is meer ouder dan 107. Wat was hun geheim? Wat was hun geheim? Geen idee. Misschien, ja, dit is onze bloed. Dus door mijn familie. Mijn moeder ook is bijna 100 jaar. En ik. Ja, je bent op de hoofd. Ik ben onderweg, denk ik, hoop ik. Tot nu toe zie je zo eruit. Mm-hmm. En we gaan kijken. Misschien in Nederland, ja, je weet toch? Ja. Nederland is leven is anders dan in Cuba. Is anders. Is het leven, leven de mensen op Cuba gezonder? Niet op dit. Ja, we gaan op We gaan even kijken, 20 of 25 jaar geleden, 30 jaar geleden. In vergelijking, ja, aan één kant, we zijn een arme land, toch? Mm-hmm. Ja, je weet toch. En we hebben een ander systeem of zo. En de leven in deze tijd was lekker rustig. Mm-hmm. Dus ja, we werken voor de overheid, je weet toch. En was heel, de leven was buiten, vrolijk, sport. En geen verplichte, ja... En de overheid heeft voor ons alles gedaan. In vergelijking met dan hier. Hier moet je jezelf voor jezelf regelen. Alles. Maar daar niet. Daar, je hoeft niet voor je huis te zorgen. Voor iets en bepaalde dingen of zo. Bellen om mij eens. Ja, nee. De overheid regelt alles voor je. Ja. Dus 30 jaar geleden, de leven, 30 jaar geleden zo. De leven in Cuba was redelijk... acceptabel. Armen, maar wel. Maar mensen waren een beetje gelukkig, ja, denk ik wel. Door ja, dus muziek, minder sporten, stress misschien. Minder stress. We hebben onder een soort stress, ja. Maar in principe was het leuk. Bijvoorbeeld mijn kindertijd in Cuba. Zeker mijn, ik ga niet veranderen. Ik ga niet met de cultuur van hier te ruilen. De kindertijd hier. Nee. Hier is anders. Ja, dus, ja want ze spelen in Cuba buiten. Helemaal in de natuur, rennen en springen. Onze spelletjes zijn heel naturaal. Wij proberen creativiteit te doen om bijvoorbeeld een karretje te maken of zo te bouwen. In de natuur springen, bomen klimmen. En zelf om dingen ontdekken. En word een beetje meer creatief jezelf. Meer naturaal. Yeah. Maar yeah. Hier is anders. Hier aan het spelen. Jij binnen thuis. Met de telefoon, PlayStation, jij weet toch, voetbal, computer en alles is makkelijk, maar thuis. Ja. En als je gaat buiten spelen, bijvoorbeeld, je moet sporten. Ja, een uurtje, twee uurtje trainen. Maar in mijn land is de hele dag voetbal, de hele dag gratis. Ja, dus om de land de sport is gratis. Oh, maar hoe bedoel je, sport is gratis? Ja, het is gratis. Dus je hoeft niet te betalen. Je wil bijvoorbeeld, je bent een kind. Nou, natuurlijk, je gaat boksen. Je wil bosser zijn. Oké, je gaat naar een sportclub of zo. Mm-hmm. En dan, ja, gewoon. En dat is gewoon gratis? Hoef je niet gratis, te betalen. Maar in goede kwaliteit, goede prestatie. Dus oh. Perfect. En dan, als je hebt talenten, dan ga je naar boven. Helemaal compleet naar nationaal team of je weet het niet precies. En heb je nog steeds geen bijdrage te betalen? Nee, niks. Oh, hoe komt het dat sport zo hoog wordt gewaardeerd door, daarin op Cuba? Ja, dit is Fidel Castro vroeger. Ja, het is, was een van de eerste prioriteit van de overheid. De sport en cultuur was een van de grote prioriteit in ons land. Dus ze hebben voor dit gezorgd. En hij zei, alles is gratis. En ja, maar ja, de sport was compleet zo. En nou, heel belangrijk. En Cuba gaat een goede rol in Olympische Spelen, wereldkampioen, Caribe, Panamericanos spelen of zo. Dus dus we brengen wel goed voor. Ja, en welke sport heb jij allemaal gedaan? Een grote collectie mee. Dus zo gombal, volleybal, handbal, gymnastiek of zo. Je was eigenlijk altijd wel vrij actief. Ja, want omdat het gratis is, natuurlijk. Je springt elke keer. Oké, dat wil je niet. Nee, dat vind je niet leuk. Ik ga naar die onder en die voor. Dat is, En dansen, dat vond je het leukst? En dansen, ja, dansen was altijd mijn hobby. Mm-hmm. Dus sinds 10 jaar. Dus, ik kom al in familie achtergrond van... Ja, mijn familie houdt van dansen. En vooral onze populair dansen, dat is casino. Of die nu noemen, overal is het bekende van Cubaanse salsa, Cubaanse salsa. Mm-hmm. Maar de echte naam is casino dance. En mijn familie, mijn broer, mijn nichtjes of zo, vrienden, de buren, ja, houden van salsa, casino. Daar heb ik daar geleerd. En dus invloed gekregen, maar in de school natuurlijk. En deze talenten had ik al in mijn lichaam of zo. En ik wilde deze talenten ontwikkelen. En van wie heb je het geleerd? Om Cubaanse salsa te dansen? De eerste persoon die heeft me de eerste basisstep geleerd was mijn zus. mijn zus. Ja, en mijn zusje. En daarna, ja, een beetje. Weet je, bij verschillende plekken proberen een stapje te doen of zo. En kijken. En, ja, dus. En iedereen in de familie kan het? Ja, nee. Nee, iedereen in de familie kan dansen? Nee, jawel, dansen. Maar we hebben een ritme sowieso. Alle Cubanen hebben een bepaalde ritme, zo min of meer. Mm-hmm. Wel, maar natuurlijk. Er is een mythe, een commentaar die zegt: nee, alle Cubanen kunnen dansen. Nee, dat is niet zo. Dat is niet waar. Nee. Dat is een vooroordeel. Nee. Er zijn heel veel Cubanen die niet kunnen, maar we hebben een ritme. Of ze zijn niet bang om een muziek met één muziek als de groen in beweging te maken. De heupen of zo. Snap je? De schouder. Ja, of, maar het of is zingen. Niet dat ze allemaal echt goed salsa kunnen dansen. No. Oh, wat grappig. Ik dacht dus dat iedereen vanuit huis uit leerde om salsa te dansen. No. In mijn familie bijna iedereen, want we zijn dansen, we zijn familie van muziek, dansen, dat soort dingen. Dus, maar nee, buiten, in andere plekken of zo, andere mensen, gewoon in het algemeen, nee. Ja. Niet iedereen. En nou ja, hoe is dat uiteindelijk gekomen dat je van iets waar je van hield of van houdt, je werk bent gaan maken? Sorry, nog een keertje? Hoe is dit je werk geworden? Oh, mijn werk geworden, ja, kijk. Ik ben gewoon als een hobby, als in dansen, casino vooral. Maar hij was in deze tijd was heel bekend Michael Jackson. Mm. Michael Jackson? Nee, dat zegt me niks. Ja, oké, okay, ja. Ja. Dus ik bedoel mijn danservaring toen ik begon om te dansen, toch? Mm-hmm. Dus ik danste Cubaanse salsa of andere soorten dansen. En vooral Michael Jackson volgen. Je was fanatiek van hun of zo. En een beetje mijn creativiteit, mijn talenten was ja, door andere mensen. Wauw, die dansen echt goed. Dus ik kon even maar. In Cuba we hebben een cultuurhuis waar je kan je dans, we pakken de talenten, danstalenten. En dan gaan wij ontwikkelen om activiteiten, shows te doen. Dus daar was ik. En zelf heb ik bij een kleine compagnie, kleine groepjes, dansgroepjes of zo. We hebben veel activiteiten, evenementen gedaan over dansen, salsa. En daarna ging naar een dansschool. Want de overheid heeft gevraagd, oké, jij danst heel goed. Er zijn heel veel Cubanen die kunnen echt goed dansen. Maar het is tijd om echt een papiertje, een diploma te krijgen. En dan moet je wel een dansopleiding te volgen. En dan heb ik gedaan door mijn talenten. Zo, nee, je kan wel. Dus ik heb een dansopleiding gevolgd over Afro-Cubaan populair dansen. En modern dans of contemporane. Dans contemporane. En Afro, salsa, populaire dansen, cha-cha-cha, mambo, rumba, wawanko, is een soort. En ja, was 3 jaar daar. Na opleiding klaar en dan bij verschillende kleine groepjes. De danscompagnie of zo, danscompagnie. Ik was ongeveer 10 jaar, bijna maximaal 10 jaar in dans, als professioneel danser. Mm-hmm. Tot de komende momenten dat, oké, finito. Ja, finito door de economische situatie in Cuba, dus was gezakt. Dus toerisme, activiteit, was een beetje wel eens moeilijk om een show te geven. En ik zei, oké, is tijd om een beetje te verdelen. Dus, want ik ben economie. Maar ik heb een diploma van economie. Ik studeer HBO economie. Ik studeer economie. En naast was ik aan het dansen. Dus ik zei, oké, ik ga dansen. Ik ga werken in mijn eigen beroep of zo. Ik heb beide nog steeds bij een parallel werken en dansen tegelijkertijd gedaan. Ah. Maar er is nog een detail, want ik wil je zeggen, mijn zus heeft me gezegd, oh ja, kom je naar Radio 1, doe maar dat soort dingen. In detail, want het is een beetje gek. En de combinatie, er zijn 3 beroep die ik heb tegelijk gedaan. Of zo, ongeveer. En dat past niet met elkaar. Ja. Niks. Bijvoorbeeld economie. Mm-hmm. Met dansen. Of accountant. Accountant en danser. Passen niet. Hij is José accountant, maar danser. Nee. En military. Oh, dat heb je ook gedaan? Ja. Ik heb militaire dienst gedaan. Mm-hmm. En ja, omdat ze verplicht was of zo. In Cuba, de militaire is wel verplicht. Oh, je bent wel verplicht om in het leger te gaan. Ja, en dan is ze oké. Dus liever iets anders te doen in de sector van militaire sector. Iets doen waar je kan iets leren of zo. Mm-hmm. Wat heb je toegedaan daarin? En dan, nee, gewoon... Mijn functie was mee te maken met arbeids van Amerika. Te luisteren. TV. Wat moest je luisteren? Ja, de controle van airbase van Amerika. Oh, dus je moest Amerika afluisteren? Ja, het is een lange verhaal. Dus gewoon, ja. Gewoon, dus ik was voor 7 jaar daar aan het werken. Ja. En in combinatie met mijn damsopleiding. En toen ik was klaar na 5, besloten om te dansen. En daarna was een tijdje aan het dansen. En dan besloot ik om te werken in combinatie met werk. Naast dansen. En nou ja, dus daarna kwam een momentje dat ik kon wel bij een dansschool. Als dansinstructeur te werken voor toeristen. Ja. Daar toeristen komen om salsa leren dansen. En daar heb ik heel veel geleerd om... Ja, want ik was professioneel danser. Dus professioneel dansen, we dansen andere soorten dansen... om ze een beetje meer kwaliteit. Niet meer kwaliteit, maar afro, rumba, song. En als je gaat dansles geven, die mensen komen gewoon voor Cubaanse salsa. En Cubaanse salsa is een populair dans van de straat. Het is een straatdans. Zoals de streetdans hier, bijvoorbeeld. Mm-hmm. In Cuba is zo. Streetdans is casino, bijna casino, iedereen. Ja, dus, casino is Cubaanse salsa. Ja, dit is de echte naam, ja? Casino, dat is duidelijk. Cubaanse salsa is een commerciële naam. Uit Amerika, om een beetje communicatie, om die mensen kunnen beter begrijpen. Maar de real naam is casino dans. En daar heb ik dansles gegeven. Ongeveer voor 4 of 5 of zo. En daar heb ik ontmoet mijn liefde, mijn S. Mijn S in de school. Ze ging naar Cuba om Spaans te leren. En natuurlijk salsa leren dansen. Ook Cubaanse salsa. En onze land ontmoeten, want het is echt mooi. Ja, natuurlijk, mooie natuur. En na 2 jaar kwam ik hier naar Nederland. Toen kwam je naar Nederland? Naar Nederland, wauw, is een mooi land. Ja. En begon daar, en vanaf dit moment, dus vanaf 2008, begon mijn leven hier in Nederland. Ja, vanaf 2008. Hey, jij bent ook de DJ vannacht. En je hebt een nummer meegenomen van Alexander Abreu en Havana Di Primera? Ja. Ja, waarom heb je dat nummer gekozen? Ja, heb ik deze nummer gekozen, want het is de merkidentiteit. Als jij Cubaans bent, of ik zou zeggen dat om Cubaan te zijn, moet je wel in Cuba geboren. Mm-hmm. Ja, moet je, want veel mensen zeggen, of sommige mensen die fanatiek zijn, om zijn Cubaanse cultuur. Of andere mensen die praten over Cuba. Cuba is in... mensen zeggen dingen die niet klopt. Niet klopt, inderdaad. En de enige manier om te weten... hoe is ons land? Hoe de Cubaan had een leven? Had een leven zo? Is daar te wonen. Ja. Dus moet je daar wonen. Moet je leven, alle situaties, elke dag... situatie, problemen, feestje of je weet niet, genoeg dingen of zo. Maar Je kan pas het land echt begrijpen als je daar woont. Ja, daar, ja. En je zegt er zijn veel misverstanden of misconcepties over Cuba. Heb je daar een voorbeeld van? Wat mensen denken over Cuba wat niet klopt? Nee, dat bijvoorbeeld niet klopt. Zou zeggen, of het dans bijvoorbeeld. Ja. Of dansen zeggen dat Cuba en salsa muziek komt uit Puerto Rico, Colombia, ik weet het niet. Maar en we zeggen nee, meneer. Onze muziek, salsa, komt uit Cuba 100%. Ja. Wanneer jij nu, was nu aan het spelen, wij waren al lang bezig met deze muziek die je bent aan het spelen of aan het zingen. Mm-hmm. En dansen vooral. Ja. In de tekst schrijven of zo. Maar ook mee te maken ook, voor politiek of leven, sociaal leven in Cuba. Of hoe wij praten, hoe wij zijn. Sommige mensen zeggen inderdaad, nee, Cubanen zingen, je weet het niet. Ja, misschien ze zijn, iedereen zijn niet helemaal niet vrolijk, bijvoorbeeld of zo. En we zeggen, nee, helemaal niet. We zijn normale mensen, maar wel op de grote punt is vrolijkheid. Ja. Ja, maar, moet je wel in Cuba zien. Kijk, ga bezoek maar Cuba en kijken we hoe is inderdaad is, hoe wij zijn. Dat inderdaad, we zijn heel vrolijk, sociale. We denken niet zoveel, we lachen van onze problemen of zo. Ja, en we gaan niet zoveel houden voor wat gebeurt of zo. Mm-hmm. Wij proberen te vechten, door te gaan. Oké, je hebt geen brood deze dag. Je gaat naar de straat, zoek maar jouw brood voor jouw familie. Ja, ja. Laten we luisteren. Mm-hmm. A las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma. Toda mi cubanía, cubano soy, de pura cepa, y mis raíces las defiendo con la vida, cubano soy. Sombrero de guano. Para saber de verdad lo que sé. Yes, beste luisteraar. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Het is trouwens de Week van Caribisch Netwerk. Want we gaan elke nacht de aankomende week radio maken. En wij gaan eilandhoppen. Dat houdt in dat we verschillende eilanden in het Caribisch gebied gaan belichten. En we starten met Cuba. Ik heb vannacht de gast José Luis Pelayo Herrera, danser en dansleraar. Ja, zie, het is een danseleraar. Ja, je zit er nog. Ja. Je was aan het vertellen. Mensen hebben veel vooroordelen over Cuba. Ook over hoe het, het sociale leven daar is. En hoe de economie eruit ziet. Kun je me meenemen naar het Cuba van de jaren 70 en 80? Cuba is een arme land. Zeker van de derde wereld. Zo. Maar in de jaren 70 en 80... de economie in Cuba was heel veel beter dan nu, zou ik zeggen. Nog steeds moeilijk om dingen te vinden, nog steeds. Maar we hadden de steun van het socialisme systeem van Europa. Mm-hmm. Unie Sovjetica, Duitsland, Polen, snap je. Dus het was goed in deze tijd, was redelijk goed. En na een tijdje, de situatie is veranderd van de jaren 90. Het socialisme systeem ging naar beneden. Ja, we hadden een groot probleem voor. En inclusief de blokkade, de economische blokkade of financiële blokkade. Het embargo van Oud-Amerika, van Amerika. Ja. En dus de situatie wordt erger, heel erger. En ook binnen in ons land, de regels of zo. Dus dat soort dingen, de situatie in ons land wordt erger en nog erger. Dus ja. Dit is echt jammer. Want toen jij, in de jaren 70, 80, toen was jij kind. Ja. Waren jullie arm? Waren jullie arm thuis? Of ik was een kleine. Ik was 10, 12, 14 jaar oud. Zo. En maar in principe, je wilde gewoon spelen, eten en niet voor andere dingen te zorgen. En mijn ouders hebben voor mij alles gedaan, alles meegegeven. Dus ik had geen probleem. In deze kindertijd super geweldig leven. Mm-hmm. En we hadden gewoon de basisdingen of zo. Maar voor ons was het heel voldoende. Was in deze tijd niet zo materiaal. We hadden alleen spiritueel. En dat is echt belangrijk. Natuur, buiten. Dat is zonder niet zoveel stress voor. Ja. Nee, en op een bepaald punt merkte je dus dat er een omslag kwam. Hè? Dat de economie slechter werd. Hoe merkte je dat? Wauw. Dus we hadden een probleem met voeding. Ja, als je bijvoorbeeld... we hebben een probleem met melk. In ons land is melk is basis voor kinderen of zo. Het is moeilijker om melk in mijn land te vinden, melk. Brood, dit is heel basis. En basisproducten, zeg maar. En ook inclusief als je gaat naar de winkel, de producten van de winkel zijn echt duur. Echt inderdaad. En dus de prijs ongeveer van hier aan. Nou, op die momenten tegenwoordig, de prijzen daar in Goa zijn zoals hier. Ja, en broeken normaal kosten bijvoorbeeld hier nu niet zoveel, maar normaal basis €25, 30, 35. Oké, in Goa is hetzelfde. Mm-hmm. Mijn salaris van 3.000 euro of 4.000. Ja. Of niet 1.000 euro, nog 3.000 peso cubano, sorry. Dus je hebt een salaris van 3.000 peso cubano, maar je moet een broek van €25 of dollar te kopen. Ja. Voor dit te betalen. En dat is gewoon niet te doen? Nee, dat is, je moet mijn thuisje grinnen voor een spijkerbroek en jeans zo. In de jaren 90, je moet er wel lekker besparen. Elke maand voor een spijkerbroek. Dus niet zoals hier, je kan makkelijk 1 jeans per maand of per week. Maar we kunnen niet het systeem te vergelijken. Het is een ontwikkeld land. Ja. Maar sowieso, we zijn onder de gemiddel. Het is een arme land, dus echt inderdaad. Dus, maar het was die ook de tijd van Fidel Castro. Ja. Hoe kijk je daar op terug? Hoe kijk je daarnaar? Naar het bestuur van Fidel Castro. Ja, Fidel Castro in het begin hij had een goede idee. ja, hij had een ontzettend mooie droom voor ons land, voor de hele wereld, Latijns-Amerika, geholpen of zo. Maar ja, je weet er niet mee. Maar volgens mij is... ja, heeft voor ons, voor Cuba, in de revolutie in 1959... heeft heel dingen, leuke, goede dingen gedaan. Zoals? Ja, ja, discriminatie bijvoorbeeld verbijderen of zo. Mm-hmm. En iedereen kunnen wel naar de school. Analfabetisme, ja, was te laag. Mensen kunnen, kinderen konden niet vroeger naar de school, maar na 1959 wel. En dat was supergoed. De medicijnen was... Cuba is een van de beste artsen. In deze tijd van bijvoorbeeld. Nu, er zijn nog steeds, maar de materialen, medicijnen zijn helemaal verbijderen. Maar hij zorgt voor dat soort dingen. Voor sporten, voor medicijnen, voor gezondheid te verbeteren. En dat is een groot applaus voor Fidel Castro. Mm-hmm. En discriminatie, helemaal racisme, een beetje te verwijderen. De igualdade, gelijkheid tussen iedereen of zo, sociaal. Beter, meer sociaal. Alleen dat, ja, na een tijdje de situatie, ja, sommige dingen veranderen, mensen veranderen van idee. En hij denkt dat je moet met de leven gaat door. En je moet dingen aan te passen. En het belangrijkste punt is, zorg voor jouw people, jouw mensen. En dat is hij op een gegeven moment uit het oog verloren? Ja, want hij had een idee in zijn hoofd. Dat moet zo zijn. Hij was heel streng. Hij was een beetje eigenwijs, zou ik zeggen. Maar we gaan een beetje eigenwijs. Hij wilde niet. Dat wil ik en zo moet het zijn. Ja. Maar op deze momenten kan niet. Je moet veranderen, je moet alle dingen aanpassen. Mm-hmm. En hij had onder idee, nee, je wil dit bereiken, dit, dat. Zo. Maar het is zo'n dromen. Is het niet zo. En nou ja, na een tijdje veranderen, blokkade Amerika, situatie, vechten tegen Amerika of zo. En wordt erger Amerika, blokkade, problemen. En we gingen meteen naar achter een socialistisch systeem. Ze hebben ons geholpen heel veel. En nou ja, ze konden niet meer te helpen, want natuurlijk is het een ander systeem. Ja. En we moeten zelf overleven. En we hadden een crisis, economische crisis in mijn land, dus het echt moeilijk was. Vreselijk. Maar we kunnen wel overleven, verbeteren of zo. We hebben iets veranderd, zeg maar. Het systeem, economisch systeem, toerisme, groeien of zo. En we hebben, ja, was iets beter, nog steeds. Onder de tafel, onder de groen, onder de gemiddelde, zeg maar. Dus nog steeds, maar ja. En dan nu na corona, nog erger, man. Ja. Het is echt triest. De situatie in mijn land is... Cubanen zijn... De karakteristiek van Cubanen is vrolijk, sociaal. Wil graag mensen te helpen, lief. En we houden van werken of zo. Maar en creatief. En het is echt triest. We hebben nu een situatie zoals deze, op dit moment. En Cuba was een land die wilde Latijns-Amerika te helpen. Mm-hmm. Gratis of niet, met medicijnen, sporten, economie, alles. Dus, maar ja, nu we zitten in een economische situatie die kan echt niet meer. Ja, ik ben vandaag teruggekomen uit Miami. En er waren heel veel Cubanen daar. Ja. Heel veel Cubanen. Het is alleen niet heel makkelijk om Cuba te ontvluchten of het land te verlaten. Hè? Hoe zit dat precies? Nee, ja. Als je geen geld hebt, natuurlijk. Nee. Dat is sowieso moeilijk. Mm-hmm. Dus veel Cubanen willen naar Miami emigreren. Mm-hmm. Daar is dat grote bevolking van Cubanen van de jaren 1950 tot nu toe. En willen graag daar of Europa of emigreren van andere land of zo. En dat natuurlijk, het is moeilijk, want je moet wel geld besparen. Ook inclusief in deze tijd, mensen moeten zijn huis te verkopen. Maar je moet ook toestemming vragen. Nee. Hoeft dat niet meer? Nee. Ja, er is een bureaucratie, veel dingen om te doen. Maar je kan wel jouw huis verkopen en dan verder kijken wat je kan. Of je kan het land verlaten. Ja, het is moeilijker sowieso. Maar toen jij... Vooral als je naar Amerika wil gaan. Ja, maar toen jij naar Nederland wilde verhuizen, moest je wel toestemming vragen, toch? Verhuizen? Ja. Dat is geen probleem. Nee. Oh, dat was geen probleem. Dus iedere Cubaan kan makkelijk weg als ze dat willen, als ze gewoon het goede geld hebben. Oud-Cuba? Ja. Nee, in principe wel. Op het papiertje staat je, als je wil, oké, prima. Mm. Oké, heb je geld genoeg voor? Mm. Maar ook... Welke land ga je ontvangen? Want het andere land ga je ontvangen. Sommige, hoe is jouw financiële situatie? Waar ga je hier naartoe? Sommige vragen. En het is moeilijk. Want ze denken dat we gaan. Bijvoorbeeld als je wil op toerisme. Dat is wel moeilijk. Want deze land gaat denken dat je gaat in deze land. In zijn land blijven. Ja. En misschien is dat niet zo. Of misschien om te wonen, maar... moet je wel een bepaalde... die financiële situatie moet wel redelijk goed zijn. Maar vindt de overheid van Cuba het oké als mensen vertrekken? Nee, zeker niet. natuurlijk. Hoe meer mensen weggaan, dus krijgen we wel problemen met de economie, met veel dingen, met details. De land gaat een beetje naar achter. Mm-hmm. We gaan niet produceren. Vooral de jonge mensen... gaan vertrekken. Dat is de toekomst van het land, snap je? Ja. Dus nu in mijn land is er woning hier veel oude mensen. Die mensen vanaf 15, 17 tot 50 jaar gaan naar andere landen emigreren. En dus zijn de kracht van het land. En onze land gaat naar achter. Ja, en wat doet de overheid dan bijvoorbeeld om dat tegen te gaan? Dat mensen het land ontvluchten of dat ze het land verlaten? Ik weet het niet precies. Denk ik, doen ze niet zoveel dingen? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Ik heb wel eens gehoord dat ze mensen echt onder druk zetten. Van ik wil niet dat je weggaat. Je mag niet weg. Ja, wel, dit is mee te maken met politie... situatie. Ja. Ja. Als je bent tegen de overheid of zo, dan krijg je problemen. Ja, dat is zo. Ja, of daar blijven, mag niet weg, of je moet weg. Mm. Een van die twee. Verplicht weg of je blijven. Een van die twee. Oh, okay. Maar alleen als je politiek problemen hebt. Normaal. Kun je persoon, gewoon. Okay. Heb je geld? Oké, prima. Ja. Hoe was het leven. In een communistisch land? Wat het leven? Ja, hoe was dat om te leven in een communistisch land? Ja, we waren helemaal kloos daar. Het is moeilijk om te reizen. Mm-hmm. En niet in communisme, in mijn land. Ja, want ik ken niet de communisme. Ja, je weet niet waar precies communisme is. Nee, in een communistisch Cuba. Ja. In de tijd waar ik in Cuba was, communisme of leven, zou ik zeggen. Want ik ben niet politiek, snap je? Nee. Daarom, nee. Ja, dus helemaal politiek. Voor mij is genieten. Ja, dansen, dansen, eten. Ja. Ja. Oké. Okay. En daar, in mijn jeugdtijd, was redelijk goed. Ik wist niet zoveel wat het leven van buiten is. Van andere landen of zo. Je had niet zoveel informatie voor. Daarna wel oké, via de film of zo, Amerikaanse film. En toeristen of zo. Maar ik had de basisdingen. Dus voor ons en de mentaliteit voor de Cubanen was niet zo. De idee was niet zo materiaal. Ideologie. Het was meer gewoon spiritueel. Dus daarom vragen wij niet zoveel voor. Oké, de leven is vreselijk. Eten was goed in de jaren 87. Was overal eten, vrouwtje, biologisch eten. Dat is echt gezond. En goed. Daarna, door de crisis, economische crisis in de jaren 90, die mensen hebben, we moeten even kijken. Sorry hoor. Conjo is een scheldwoord, ja. Ja. We moeten even kijken, want ik wil een toekomst hier. Ik wil een toekomst voor mijn leven. Wat? En hier, ik kan niet sommige dingen te vinden. Daar wel, in andere land buiten. Want de wereld, of je hebt ambitie als jong. Je wil andere land ontmoeten, leren kennen, andere cultuur. je kan, je hebt een goed mijn sport. Oké, je wil mijn prestatie, je wil mij proberen in andere land, snap je? Mm-hmm. Ben heel goed, maar je wil in andere land. Zo, je wil mijn familie te helpen. Ja. Dus daarom gaan wij kijken naar. Maar we vergelijken de we willen materiële dingen, zeg maar. En voor beter leven. Ja. Basis. Wilde jij ook altijd al naar een ander land verhuizen? Ik? Ja. Bij huizen? Ja. Nee, het enige land die ik ken hier in Nederland is volgens mij mijn tweede land. Mm-hmm. Super, heel blij hier om hier te zijn. Maar toen je jong was, wilde je naar een ander land verhuizen? Nee, nee. Nee, ik was gewoon bezig met. Met mijn eigen dingen, dansen of zo. Was goed. Mijn dansleven was wel goed. En mijn beroep was redelijk goed. Nee, nee, nee. Dus dat niet. Daarna wel, daarna is het gewoon. Oh. Ja. Ga je weer met het schilderen? Is die dag. José, je hebt geen toekomst. Wat is nou? Je hebt nog niet een huis voor jezelf. En ook nog meer dingen. Ik wilde denken, oké, ik wil graag een auto. Dat is zo simpel, het is niet basis. Het is een lus, zeg maar. Ja. Maar waarom niet? En je wil graag naar andere landen als toerisme. En als jeugd, je wil even denken, je hebt meer ambitie. Je wil iets bereiken. En dan is oké, hier kan ik dat soort dingen te vinden. Maar nog steeds, in deze tijd, maar ik heb... niet zoveel materiaal gehad, maar wel spiritueel. Ik kon wel veel dingen te doen, dansen. Ik was in een vrolijke sfeer. Want ik was met mijn danscompany. Kleine groepjes. Bij verschillende shows of theater, weekends dansen. Kletsen, lachen. Het was een vrolijke sfeer, snap je? Mm-hmm. Dus het was gewoon fijn. Het was heel fijn. Dat is echt belangrijk. Ja, en toen kwam je hier terecht en dan heel snel had je eigen dansschool. Ja, ik heb mijn eigen dansschool hier zo met het na één jaar. Toen ik hier kwam of zo, oké. Je zei, ze hebben me gevraagd, wat wil je doen hier? Oké, economie studeren, bank werken. Ik zei, bank in de berg. Nee, ik wil graag iets doen dat hier mensen hebben ze niet hebben. Je kan niet hier te vinden. Wat? Iets van mijn eigen land. Iets bijzonders. Iets wat kan trekken. Nou, wat dan? Dansen, salsa. En nou, oké, ik ben een professioneel danser. Waarom niet? En dan, ik heb genoeg ervaring. Dus heb ik mijn dansschool, Sabor de Cuba. Mm-hmm. Dit is de naam van mijn dansschool in Amsterdam, in Haarlem. En sinds 2008, 2009 of zo, heb ik mijn dansschool in Amsterdam-West, Bosselomerweg. Ja. In Haarlem. Hoe is de salsa scene in Amsterdam? Of überhaupt in Nederland? Is het een beetje een grote scene? Ja. Salsa is op dit moment, tegenwoordige tijd, is heel populair. Mm-hmm. Mensen vinden echt goed, geweldig. Dus als je krijgt de virus van salsa, oh my god, je stopt nooit. Elke weekend ga je zeker naar een salsa feestje of zo. En dat is echt leuk en gezond. Want ik ben danseleraar. En ik zie mijn leerlingen hoe gaan. Het is een soort metamorfosis. Dus hoe komen wij voor de eerste keer naar mijn dansschool om danslessen te nemen? En na een jaar of twee jaar, je ziet een groot resultaat, een groot verschil. En dit is voor mij heel trots om dat soort dingen te zien. Hoe deze persoon gaat opbouwen, hoe gaat groeien. In alle aspecten. In de dans, vooral dansstijl, wel geleerd. Maar ook de karakter, ook de uitzicht, de mentaliteit een beetje of zo. En, want ze komen misschien een beetje verlegen of zo. Je wil graag dansles nemen, oké, prima, het pasje, leren, pam. Maar na een tijdje, en een beetje verlegen, en dan maar na een tijdje, ze hebben meer contact. Ze voelen echt vrolijk en heel blij, want ze kunnen contact maken met andere mensen. En dan sociaal contact. En dat is echt. Dit is een kleine detail hier in Nederland. Dit is om de sociaal leven is een beetje beperkt. Mm-hmm. Zeg maar. En die mensen zijn echt in zijn eigen leven, thuis. Ze hebben vrienden of zo, maar iets anders. Snap je? Maar En bij dansenscholen of salsafeestje, je krijgt de kans om meer sociale contact te hebben. Ja. En meer, een beetje meer uitzicht van sociaal leven. En ook mensen veranderen zijn status. Mensen kunnen zijn eigen partner daar te vinden. Ja, ze worden verliefd. Je verliefd, ja, ja, ja. En mensen bijvoorbeeld wonen in andere stad, beslissen om naar Amsterdam te verhuizen, een auto te kopen, reizen vooral, gaan naar Latijns-Amerika. Oh, ik wil graag midden van de cultuur van salsa of populaire dansen van Latijns-Amerika of Cuba vooral. En ze gaan daar en dan een beetje meer leren kennen of ontmoeten mensen. Ja, veranderen. Je hebt een andere idee van, salsa. Salsa, Caribe, Latino. Het is echt leuk. Ze vinden het echt mooi. En proberen maar ook Spaans te leren. Zo, bijvoorbeeld. Ja. En, wat maakt salsa zo'n bijzondere dans? Bijzondere dans, salsa of Cubaanse salsa, meneer. Ik ben van Cubaanse salsa. Ja, sorry, casino. Wat maakt casino zo'n bijzondere? Ja, want het is echt, ja. Het is een verschil. Ik ben een ambassadeur van... Mijn populair dans uit Cuba. Ja. Zeker. Tot dood. Oké. En ja, casino of populair dans uit ons land. Casino is een dans die heel vrolijk is. Heel geopend. Heel vrij. En je krijgt een ontzettend gevoel van vrijheid. Je kan interpreteren door jouw lichaam. Wat je denkt, wat je wil. Maar, want we luisteren onze ritme. De ritme van de muziek, maar de tekst. We dansen met onze tekst. Wat de zanger is aan het zeggen. En dan we genieten. We zingen, dus dat zingen. Ja, je weet het, de dans is een taal. Dus door de dansen gaan we zo vrolijk dansen. Helemaal vrij en veel energie kwijt raken. Maar zo, super, super. Ja. En salsa lezen ook leuk. Mooie dans. Is een mooie dansstijl. Dat zijn andere stijlen. Salsa L.A., Ontoe, Onwang. We kunnen zeggen dat is een soort is een versie van salsa. Ja. Van Cubaanse salsa, ja. Dus L.A.-stijl. L.A.-stijl. Dit is een alternatief. Ik zou zeggen, ik ben een professioneel danser. Ik ga als een professioneel. Dit is volgens mij is een alternatief van onze dansstijl. En natuurlijk, bijvoorbeeld, Amerika komt niet... Ze wisten niet hoe is de stijl, hoe kunnen zij dansen. Mm-hmm. En zij hebben onze muziek gecreëerd, salsa, een variant salsa, op die moment heel populair is, bedankt Amerika. En, maar de dans is een beetje is online, is een beetje in vergelijking met Cuban salsa, zou ik zeggen, een beetje nep of zo. Want het is online, het is vast. Het lijkt een beetje choreografie. Beetje stijfjes. Stijf, ja precies. En je bent helemaal niet los. Dus op sommige momenten wel, maar iets anders. En dezelfde situatie met de muziek ongeveer. De muziek is anders. Want Cubaanse salsa of salsa muziek, populair dansen, populair muziek... is niet alleen de ritme, de musicaliteit, maar ook de tekst. Want salsa komt uit de straat. En is niet alleen de ritme, maar wel de tekst. Dus wat de idiosyncrasie bij de tekst is de idiosyncrasie. Er is een spiegel van de idiosyncrasie van een cultuur van een bepaald land, Cuba in dit geval. En ze vertellen verschillende situaties die in de straat gebeuren. Wat gebeurt normaal tussen mensen, vrienden op de straat, straattaal, straat, ja. En bij salsa in andere landen, de muziek, de tekst vooral, is wel mooi, maar is anders. Is anders, is meer romantisch, meer netjes. Ah, dus de... En dit is niet de juiste taal die we gebruiken in de straat. Nee, het is... Dit is populair, populair voor mensen. Dit is niet de juiste taal. En bijvoorbeeld Buena Vista Social Club, hè? Ja. Is dat populair? Is dat populair? Of? Ja. Ah. Ja, dat is een populaire muziek. Ja. Dus de teksten die ze gebruiken, heel simpel, mm-hmm. maar wel leuk en interessant. Ja, het is ik zou zeggen een straattaal of zo, maar wel mooie, positieve kant. Ja. En wel romantisch of zo. Ja, zo is wel mooi. Echt mooi. Laten we dat maar simpel worden. Simpel worden, niet zo moeilijk en ingewikkeld worden of zo. Maar... Laten we dat een stukje luisteren. Ja, dat was Buena Vista Social Club. Sí. Ja, het uur zit erop, maar we gaan zo doorpraten met elkaar. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Bij mij in de studio hebben we... nou, het is een super lange naam altijd. Juan Luis... José Luis Pelayo. Zie je, ja, ik spreek het verkeerd. Herrera. Ja, dansleraar. En we gaan zo doorpraten met elkaar. Mocht jij als luisteraar denken... nou, ik heb ook nog wat leuks vragen over Cuba. Of ik wil wat leuks vertellen. Bel gerust in op 0800 1121. En dan kom je bij ons in de uitzending. Tot straks. Ja. Na het nieuws. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel. De piloot is omgekomen bij de crash, hij was de enige inzittende. Volgens ooggetuigen vloog de heli met hoge snelheid richting het hotel. Een van de wieken van het toestel kwam in het hotel zwembad terecht. Een bejaard echtpaar dat in een suite verbleef op de bovenste verdieping... werd gewond naar het ziekenhuis in Cairns gebracht. De Olympische Spelen in Parijs zijn voorbij. Met een slotceremonie vol optredens is de Olympische vlam na 2 weken gedoofd. De ceremonie werd aan de andere kant van de wereld ook afgesloten met optredens in Los Angeles. Daar worden in 2028 de Olympische Spelen gehouden. Nederland is als 6e geëindigd op de Spelen met een recordaantal van 13 gouden medailles. Rusland evacueert steeds meer mensen uit de regio Koersk, waar Oekraïnse troepen verder oprukken. Volgens Oekraïne zijn er duizenden militairen actief. Ze hebben enkele tientallen vierkante kilometers van Rusland bezet. Eergisteravond bevestigde president Zelensky voor het eerst dat zijn leger Rusland is binnengetrokken. Gisteren zei Zelensky dat er alleen al deze zomer 2000 aanvallen vanuit Koersk op Oekraïne zijn geweest. En volgens hem verdient elke Russische aanval dan ook een eerlijke reactie. In Koersk geldt nu de noodtoestand. Moskou heeft extra troepen naar de regio gestuurd. Ook zijn er wegblokkades. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 35 kilometer van de stad. Om de brand te bestrijden zijn er een paar honderd brandweerlieden ingezet. En daarnaast ook vliegtuigen en helikopters om te blussen. Het vuur ontstond aan het begin van de middag. Door de harde wind kon het zich heel snel verspreiden. Het weer, het is droog en helder bij een graad of 13. De komende dag loopt de temperatuur snel op. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Aan het einde van de middag is het 29 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En het Caribisch deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast van vannacht is José Luis Pelayo Herrera. Dansleraar en dansschool-eigenaar met roots op Cuba. Heb jij nog vragen of aanmerkingen over Cuba? Bel dan op 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1-app. Van Caribisch Netwerk. Zo, ben jij nog wakker? Ja, nog steeds. Ja, moet. Het is best laat, maar jij gaf aan in het eerste uur dat je op een festival was gisteren. Ja, Antilliaanse feest en top festival daar. Met alle populaire muziek van het Caribisch gebied. Veel muzikanten nog, dansen, gezellig drinken, eten. Ja. Nou, ook culinaire hoor. Mm-hmm. Dus Suriname hebben daar veel dingen. Ja, Surinaamse eten is lekker, hè? Ja. Ik vraag altijd aan mijn gasten, denk eens na over een Caribische held. Iemand uit het Caribisch gebied die jou heeft geïnspireerd. Wie is dat geweest bij jou? Oh my god. Nou, dat is moeilijk. Ik zou zeggen dat mijn vader en mijn moeder. Ja? Verder meer. De rest, gewoon mensen. Oh, leuk, geweldig, top. Maar extra geweldig, top, lief. Mijn lijf is mijn moeder en mijn vader, zeker weten. Ja, waarom? Ik mis hen, ja. Ik ben zo. Het is door mijn vader, door mijn moeder, een groot deel, zeg maar. Zij hebben mij een mooie kindertijd gegeven. Mijn leven daar was super. Mijn vader is een man van huis. Die wil graag alles voor zijn familie te zorgen. Is een sterke man, zeg maar. Macho, zou ik zeggen. Ja. Ja. Maar een positieve kant. Die zorgt voor zijn familie, vertrouwen. En meer dan 50 jaar samen met mijn moeder. Mijn vader. Wow. Dus, tot de dood, ja. En pas de kansen, papa. En mijn moeder heeft dezelfde situatie. Ze is zo lief. Ja, ze lief mij mee. Ze heeft mij opvoed en alles voor mij gedaan. En samen met mijn broer, met mijn zus. En dit zijn de mensen die de hele tijd waren voor mij aan het zorgen. En ook inclusief toen ik hier was, tips. Je moet het zo doen, je moet ook zo reageren. Dus gewoon omhangen of zo. Ja. Dus het was super. Hoe was het voor hen om hun eiland te zien veranderen? Sorry? Hoe was het voor hen om hun eiland te zien veranderen? Nederland. Hun eiland is natuurlijk veranderd. Ze hebben dat zien veranderen, toch? Ja. Hoe was het voor hun? Waarom bedoel ik? Mijn ouders? Ja, voor je ouders. Hoe was het voor je ouders? Omdat je moet naar Nederland te verhuizen, bedoel je? Nee, om te zien dat hun eiland verandert. Hun eiland, ja. Oh, ja, sorry. Het is laat. Ben aan slapen, hè? Het is laat, ja. Oké. In het begin was wel altijd positief. Want ze komen van andere generaties, hè? Dus van de generatie van Fidel Castro. Mm-hmm. En ze hebben de veranderen gezien, de revolutie. Mm. En vroeger ze zijn blak, donkere mensen. Natuurlijk, daar waren we discriminair of zo. Mijn moeder was in de universiteit, maar nog steeds Zij heeft niet geleven. Dus omdat zij donker is. En, maar ze gaat een titel. Er is een titel in de universiteit, de nummer 1. Zij was pedagogie. Ze studeerde pedagogie. Maar ze had een probleem om een baan te vinden en dat soort dingen. Maar ja, na de revolutie, alles was veranderd, geen probleem. En ze had een goede functie in de minister education. Ja. En ze vonden het echt geweldig. Ja. Want ze hebben de verandering gezien. Dit kan niet, maar nu wel. Ja. Ja, dus ze zei, oké, prima, dit is wat ik wil. Dus ze hebben gelijkheid ervaren. Ja. Dus, nu ze hebben, ja, oude mensen ze hebben nog steeds een beetje. Ze willen niet opgeven. Ze weten dat we hebben moeite, difficult problemen of zo, moeilijke problemen, maar ze zijn een beetje in balans. Oké, misschien wel hierna, maar dat is niet zo. Dit gebeurt omdat bla bla. Maar sommige anderen niet, anderen zeggen: dit is niet goed. Nee. Ja, dat is echt niet goed. Ja, dus omdat ze natuurlijk veel oudere mensen hebben meegemaakt hoe het was voor de revolutie. Ja. Ja. En dat ze zeggen, nou, dat willen we in ieder geval niet meer. Ja, en de nieuwe generatie hebben niet dat soort dingen gezien voor de revolutie. Ja. Ze kijken, nee. Dus natuurlijk, ze zijn niet mee eens. Nee. Maar niet mee eens. Want de Cubanen, we zoeken niets en luxe dingen. Onze land wil, nee. Wel basisdingen. Gewoon om te leven, om te ontwikkelen. Ja, anderen wil je nog meer? Ja, dat is anders. Maar de meerderheid in ons land willen graag gewoon gewoon basisdingen. De normale moed en mensen te hebben. Ja. Er is ook een rijk spiritueel leven op Cuba. Mm. Heb je dat meegekregen, spiritueel, Santeria? Oh, oei. Ja. Dit is heel populair in ons land. Het is famos. Ja, Yoruba, onze religie. Yoruba-religie. Wat is dat voor religie? Die religie, mijn religie? Nee, ja, nee, ik ben niet religieus. Oh, jij bent niet religieus. Nee. Ik geloof alleen in mij en misschien. Jezelf, ja. Soms. Ja. Nee, niet zelf. En Yoruba. Yoruba is onze Yoruba. En bijvoorbeeld, ik was danser. Mm-hmm. Ik moest Afro-Cubaan dansen. En, maar ik was niet religieus. Alleen dat zij hebben nog verteld, oké, je moet onze cultuur te leren om beter interpreteren. Wat je gaat, welke orisha ga je dansen. Mm-hmm. Ogun, oké, je moet over de Ogun, de karakteristiek van Ogun, leren kennen. Patakin. Patakin is een Yoruba taal. Dit betekent verhaaltje. Verhaal. En sprookjes, zeg maar. Mm-hmm. Sprookjes. En dan ga je leren kennen hoe is de orisha. En dan kan je beter interpreteren. Dus een danstheater. Zo een danstheater. Ja. En mijn collega, ze zijn wel religieus. En we hebben hier veel dingen gedaan. Ik heb door hun geleerd. En natuurlijk, in mijn land, elke weekend, er is een feestje. In Yoruba, een religiefeestje of zo. Een tambor, een wiro en dat soort dingen. Dus een rumba. En daar moet ze daar gaan om te leren, maar echt vooral genieten. Genieten, ja, dat was het eerste punt. Want ik vond echt de Afro-Cubaanse cultuur vond echt leuk. Ja. Ik vind het wel interessant. En, ja. Maar je bent er niet echt mee opgegroeid met dat religie? Nee. Ook mijn familie ook niet. Mm-hmm. Dus niet iedereen in ons land zijn van de religie, Afro-religie, cultuur. Nee. En is het heel groot op het eiland? Zie je het veel? Nu op dit moment is wel gegroeid. Mm-hmm. Vroeger niet. Vroeger was het beperkt. Ja, iemand op de straat die nummer signed of Babalao of zo, was wauw. Wat is dat? Babalao. Ja. Babalao is een soort een sacerdote, ik weet niet precies, een priest of zo. Mm-hmm. Van een ambassadeur van een Yoruba cultuur. Oké, dus eigenlijk een soort van Moet priester, je iemand die moet echt studeren of zo. Mm-hmm. En hij weet, ik kan jou helpen voor de toekomst, wat je moet doen. Tips voor beter gedrag in jouw leven. Een soort van waarzegger. Ja, en wat je moet doen of zo voor een bepaalde dingen om iets te bereiken. Mee te maken met economie, gezondheid of sociaal. Ja, alles. En dat zie je dus wel vaker nu op straat. Ja, want kijk, de religie is meestal iets in steunen. Als je zoekt, als je arme landen hebben meer van religie, zeg maar. Dus denk, dit is mijn mening, hè? Ik weet niet zoveel. Mm. Maar dus in de jaren 87, de leven in mijn land was redelijk acceptabel. Oké, basis minimaal. Maar na jaren 90, door problemen, in situatie, dan de mensen hebben een steun gezocht bij deze religie. Precies. Ze zoeken dus toch... Ook die mensen gaan naar de kerk. Oké, naar de kerk alsjeblieft. Of graag eten vanavond. Mm-hmm. Wat moet je doen? God, help me. Dat soort dingen. Ja. In dezelfde situatie als Yoruba religie. Ga jij nog vaak, terug naar Cuba? Nee. Normaal. Ik ga elke 2 jaar of zo. Mm-hmm. Om mijn familie te bezoeken. De laatste keer was de vorige keer... In mars. En om mijn familie te bezoeken. Verder niet meer of zo. Maar ik ga meestal elke 2 jaar of zo. Maar sinds corona. Na corona was het moeilijk. Ja. Omdat ik ga nu heen naar mijn familie. Mm-hmm. Echt belangrijk voor mij. Dus het was heel speciaal voor mij. Ja, hoe gaat het met ze daar? In het algemeen? Ja. Ja, de situatie is niet goed. Is niet goed, moest je wel geld hebben. Moeilijk om te vinden. Ja. En verder met mijn familie redelijk gaat goed een beetje. Nee, sowieso, om zich sowieso. Mm-hmm. Maar natuurlijk, iedereen heeft een grote probleem daar. Dus maakt niet uit of je geld hebt. Maar ik kan niet zeker de materiaal, de voeding, dingen om te eten. Echt moeilijk. Ja. En draag jij dan ook bij? Help je ze? Kun je ze helpen vanuit hier? Ja. Ja, ik probeer mijn familie te helpen. Maar voor sommige dingen wel, maar andere niet. Want ik heb hier al 2 kinderen of zo. Mm-hmm. Ik moet voor mijn familie te zorgen ook toe. Ja. Dus het is niet makkelijk. Nee, lijkt me ook wel moeilijk. Zeker als je daar naartoe gaat en je ziet dat je wel wil helpen... maar dat het ook niet altijd makkelijk gaat, want hier is het ook duur. Ja, Joost, ja, precies. Daarom. Dat is niet te vergelijken waarschijnlijk. Ja, de laatste keer toen ik ging naar Cuba, ik moest 3 koffers ongeveer helemaal vol van spoelen of zo. En mijn portemonnee lekker vol van geld of zo, een beetje. Ja. Om mijn familie te helpen. En daarna kon ik hier terug helemaal leeg. Mijn portemonnee was leeg. En nog een keer, dat is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Ja. Twee kanten, Cuba en Nederland. Ja. Waar je woont, ja. En is er een beetje een Cubaanse gemeenschap in Nederland waarin je... Ja. Er zijn Cubanen hier, niet te veel. Niet zoals Venezolanen of Mexicanen of zo. Maar er is een communiteit, er zijn Cubanen hier, niet zoveel. Ja. We maken contact bij feestjes of zo. Of gewoon, gewoon bij, op via andere via. Ja. Maar niet dat er bijvoorbeeld een vereniging is om Cuba ook te helpen of te ondersteunen? Ja, más o menos. Ja, Minstens meer. Ja, er is een associatie, is een club waar Cubanen kunnen een beetje... Ze maken een vergadering of zo en proberen... Ze hebben proberen om containers naar Cuba te sturen, donatie of zo. Dus nu is een beetje naar beneden gegaan. Maar af en toe ze proberen dat soort dingen te doen. En nu. Ik ben een beetje buiten deze associatie. Ja, je bent er niet zit met heel betrokken. Zelf, ik wil gewoon mijn familie personeel te helpen. En dat is echt belangrijker. Ja, en verder niet meer. Maar dit wat heb ik gehoord. Mm-hmm. En nogmaals. En als je nu naar Cuba gaat, hè, hoe is het... ik mag niet zeggen salsa, hoe is het casino-leven daar? Sí. Hoe is? Het leven van casino, het leven van de salsa daar. Nu kijk, dat is jammer, want reggaeton. Is nu de power, is de king in Cuba. Zo, el rey. Yeah. En naar salsa is nu naar achter gegaan. Yeah. Of Cubaanse muziek, populaire muziek, timba. We noemen timba. Timba is is een combinatie van verschillende ritmen met elkaar. En dat is beter muziek. Een beetje meer ingewikkeld muziek. Mm-hmm. Zoals de muziek van net je hebt laten draaien. Van Havana de Primera. Met iets in Cuba. Yeah. Maar het is een beetje meer timba. En nou ja, dus ja, we dansen. De Cubanen nu liever meer reggaeton te dansen. Dus het is niet echt meer een casino eigenlijk? Nee, er zijn kleine clubs daar in Havana natuurlijk. Daar waar je kan casino te dansen en dat soort dingen. Maar is een kleine groepje. Ja, dus... En nu, ja, het is moeilijker voor... Ik wil graag dat onze cultuur kan te houden. Ja. Onze idiosyncrasie. En ook voor de nieuwe volgende generatie. En niet onder de cultuur van onder het land, reggaeton, Puerto Rico, in ons land gaan een beetje de power nemen of zo. Wanneer we zijn heel rijk in onze Cubaanse muziek. We zijn heel rijk. Voor Cuba is, over muziek, zeker moet je naar Cuba. Zeker weten. Ja. Dus daarom zeggen, als jij zegt de Cubaan bent, moet je in Cuba leven. Moet je daar gaan, daar. Vraag maar aan Cubaans, niet iemand anders. Hij weet alles en, over cultuur, hoor. Ja. In algemeen, zeg maar. Maar ja, salsa, ook Cubaanse salsa casino dansen is... hoop ik dat in de toekomst gaan we nog een keer weer te groeien. Weer dat het... Nu is populair buiten, is meer populair in buiten Cuba dan in Cuba. Ah. Ja, nog steeds zijn concert, show, spektakels of... mee te maken met Cubaanse muziek, of muziek, dansmuziek. Maar de muzikanten, Havana de Primera, Los Bambam, Leo Rebé, El Niño y la Verdad, en nog meer. Ze zeggen dat buiten Cuba, er zijn heel veel fans. Meer fans dan echte Cubanen. Zo. Ja. Maar de Cubanen die wonen in Europa, we hebben een grote nostalgie. Ja. We luisteren alleen Cubaanse salsa muziek, man. Ja, zeker. We luisteren reggaeton, repartero, dat soort dingen. Maar gaat niks nostalgie, boven. Man. Wanneer je bent buiten je land, je weet precies wat je hebt verliest. Wat heb je verloren. Snap je nostalgie? Dat is echt... in Cuba was oké, we hebben dit nu... We hebben niet zo veel dingen of zo. Oké, jammer, we kunnen niet. We moeten nu spelen in de straat of zo. Maar toen ik hier kwam, wauw. Is het coño. Cuba. Cuba heeft een grote positieve... Heel veel positieve dingen. Die moeten wij te redden. Mm-hmm. En te houden. Want de Cubaanse overheid heeft vroeger natuurlijk echt zijn best gedaan... om die cultuur... En sport natuurlijk, dat gaf je eerder aan in het gesprek. Om dat te behouden, om dat hoog in het vaandel te houden. Maar nu zie je dus dat het minder wordt. Ja, het minder wordt. Want door de economische situatie, sporten hebben problemen. De eigen uniformen, de conditie van de training zijn niet zo goed. En natuurlijk, je prestatie kan niet laten zien. Je wordt niet verbeterd. En je hebt problemen in je huis met je familie. Je hebt een gouden medaille misschien gewonnen. Je bent echt wereldkampioen, maar je hebt problemen in brood vanavond te eten. Ja. Dan zeg je oké. Of je wil je prestatie, je conditie vergelijken met andere hoge status of een andere land, zeg maar. En dan gaan ze migreren naar een andere land. En we zijn wel goed. De sport in Cuba is wel goed. De sporten in Cuba zijn top. Ja, maar omdat er vanwege de economische situatie is het gewoon moeilijk om... We gingen nu naar achteren. We zijn vroeger, bijvoorbeeld nu de Olympische Spelen in Parijs of zo. Maar Cuba is een traditioneel... We waren dus de tiende. Vroeger de eerste tiende, de top 10. Mm-hmm. De top 10 landen die hebben meer medailles gewonnen. ondanks wij Cuba is een arme land, maar we kunnen wel landen van Europees eerste wereld te confronteren. Ja. En dus bij de top 10 is wel een goede complimenten. Dus echt geweldig. Ja. Nu, we hebben helemaal geen zak. Nu, we hebben een probleem of zo. Bijvoorbeeld gisteren 3 Cubanen. Triple salto. Je weet niet hoe moet ik in Nederland zeggen. In sport, in atletisme. Atletiek? Springen. 3 keer op de zand. Atletiek? Ja, atletisch. Maar er is een specialiteit die mee te maken met... je gaat rennen en springen 3 keer. 1, 2, 3 op de zand. En vallen op de zand. Ik weet het even niet. Nee? Oh, mocht er een luisteraar zijn, gooi het in de app. Of bel maar goed, even in. Ja. Maar is goed. Er zijn 3 Cubanen die spelen voor andere landen. Mm-hmm. In Europa. En de goud, de plaat en brons hebben alle 3 plekken. Maar door Cubanen. Ah, wel tof, mooie prestatie. Ja, mooie prestatie, maar het is ongelooflijk. Maar het is een beetje... ze konden wel in ons land... deze medaille kon wel van Cuba zijn. Mm-hmm. En niet van andere land. Ja, maar dat zie je in heel veel landen. Stress, hè? En Cubanen houden van sporten. We zijn gek van sporten. We waarderen sporten voor ons. Sporten is... Ja, echt. Voor ons, we zien hier in Nederland, oké, ja, jammer, ja, oké, goed, prima, geweldig. Maar in ons land is het wel jammer. Mm-hmm. Hij kon wel, deze medaille kon wel in Cuba, van Cuba zijn. Maar nee, waarom? Omdat, de sporter wilde naar andere land gaan voor een beter leven. Ja, want het is natuurlijk ook moeilijk. Om in een land te wonen waarin de voorzieningen er niet zijn... Ja. Om tot volledige wasdom te komen. Ja. Dus daarom was een beetje bijzonder. Alleen dat was... er is een Cubaanse Michael. Dus van vechtersport. Hij is een record gedaan. Dus echt, we zijn heel trots. Hij heeft de 5e gouden medaille Olympische Spelen gewonnen. Mm-hmm. 5e, dus 5 Olympische Spelen achter elkaar... gouden medaille gewonnen. Dus een bizarre, dus gaaf. Je bent een super, super geweldig. Ah, Erik zegt de hinkstapsprong. Dat je dat bedoelt. Bedoel je dat? Je hinkstapsprong. Ja, je weet het ook niet. Ja. Ik krijg een gebaar hier te zien van hoe het eruit zou moeten zien. In Spaans is je triple salto. Ja, oké. Okay. Spaans spreek ik helaas niet voldoende. Ik kreeg alleen maar lage cijfers op de middelbare school voor Spaans. Hoe was de overgang van Cuba naar Nederland? Hoe was de overgang voor jou van Cuba naar Nederland? Oh. Hoe was dat voor jou? Ja, voor mij was... ik ben naar Cuba om naar Nederland te komen, voor mij was ongelooflijk. Ik kon niet geloven, oké, want ik heb nooit gedacht... dat ik ga in de toekomst in andere landen wonen. Mm-hmm. Ik was altijd met het idee, oké, Cuba. Ja, mijn familie creëren, groeien en ouder te worden. Maar ongelooflijk. Hier naar Nederland was wel moeilijker. Maar goed voor mij. Goed voor mij, want... moeilijker, want dit is een ander systeem. Alles helemaal nu. Dus nooit. Dus ik was een baby hier. Zoals een baby die pakt in mijn hand. Oh, breng hem mee. Tikkutje lopen. Je mag niet die aanraken. Je mag niet de lopen die kan toppen zo. Ja, en snap je? Dat is ontwikkelen land, toch? Natuurlijk. En was moeilijk door het weer ook. Het weer, regen, wind. Koud, man. Heel koud voor mij. Dus was voor mij, wow, jezus. Hoe kan het? Maar moeilijker ook mijn familie te verlaten, mijn land te verlaten. Ik had tranen, een beetje tranen van. Maar ik dacht, José, moest je positief denken. Dus ik ga hier in Europa jouw dak... jouw toekomst een beetje iets hoger. In Cuba, je bent tegen de dak. Het plafond. Mm-hmm. Het plafond. Dus verder kan je niet meer naar boven. Hè. En ik heb mijn liefde gevonden. Ja, dus dat was een goede combinatie. Mijn S. En we hebben een mooie familie gebouwd met twee mooie kinderen en zo. En ik heb heel veel van haar geleerd. En ik waardeer dat soort dingen. Vooral, ze hebben me geholpen met mijn dansschool. Zou worden goed. Mm-hmm. Maar ja, en daarna zelf standaard te leren. Om zelf te leven en nog meer dingen te bouwen in leven. En dat is moeilijker, want je woont in een andere cultuur. Mm-hmm. Wat was de grootste cultuurschok voor jou? Sociaal contact. Mm. En binnenleven. En dat is het. Dat is het. En de taal. De taal, vooral de taal. Sorry, ik moet dat zeggen. Echt moeilijke taal, meneer. Maar ja, moet. Je spreekt het goed. Nou, ja. Vandaag ben ik oké, maar andere dagen ben ik boef. Wat zeg je, José? Ja, je moet constant schakelen. Hè? Ja, precies. Reset een beetje. Pak het. En de taal, man. Dat was erg moeilijker voor mij. Want het is niet meer te maken met Spaans, helemaal niets. De grammatica, alles. De uitspraak, accent, alles. Toen ik hier kwam, dus heb ik meteen naar de VU, naar de universiteit, om intensieve cursussen te volgen. Maar ook de cultuur die hier is, alles is snel. Alles is, zou ik zeggen, niet snel, direct, in alle aspecten. Dus Nederlanders op het karakter, Nederlandse karakter is, ze zijn heel direct voor hem. We zijn meer subtiel, de Kuwanen zijn meer subtiel, maar de Nederlanders zeggen, oje, deze klas wil ik niet hier op tafel. Moet op de grond of onder de tafel. Mm-hmm. En de Kuwanen zeggen niks. Ja. Oké, de klas is op de tafel, maar ja, geen probleem. Die laat het maar gewoon. Laat het maar gewoon daar. Maar dan ze willen, nee, dat wil ik niet en dat wil ik niet. Ja. En zo simpel. Ik heb veel dingen hier geleerd. Zo, dat soort dingen, om de waarheid te zeggen. Direct te zijn. Dat is echt belangrijk. Ik vind het leuk. Ik vind het goed als iemand vraagt. Eerlijk met mij, alsjeblieft. Zeg je een keertje. Als je het niet leuk vindt of niet, doe maar. Maar in een goede manier. Ja, no? Tuurlijk. Dat ja. is een goede manier. Dan kan ik beter zetten. Het systeem, alles is helemaal netjes. Alles op tijd gekomen. Om 8 uur moet je daar zijn. Om 8 uur, 5 minuten later, alsjeblieft. Lekker, ga maar lekker terug naar huis. Mm-hmm. En ik vond het wel leuk, hoor. Wel goed. In het begin was het moeilijker, maar daarna heb ik... moed. Anders ga je niet naar voren. Ga je niet ontwikkelen om dingen te bouwen. Nee, want je kinderen die groeien hier op. En je hebt een zoon en een dochter van 12 en 15. Ja, Isabella en Christian, zo leuke jongens. Dit is het beste wat ik heb in mijn leven gedaan. Ja, wat hoop je... In mijn trouwheid, ja, zeker. Wat hoop je ze te kunnen meegeven van Cuba? Ze waren in Cuba. Mm-hmm. Ze waren in 2019. Ze vonden echt mijn land zo geweldig. Ze willen graag gaan. Ja, zeker. Ze hebben de natuur ontmoet. Mijn familie, mijn moeder, tante of zo. En ze waren echt, papa, Cuba, nog een keertje Cuba. Daarna kwam corona en nu een moeilijke situatie, moeilijker. En nu is geen zin voor kinderen naar Cuba te gaan, nee. Maar wat wil je ze meegeven in hun opvoeding van Cuba? Wat wil je ze, wat wil je dat ze leren over Cuba? Ja, de taal, vooral de taal. Mm-hmm. Mijn kinderen tot nu toe, ze snappen wel mijn Spaans, maar ze durven niet zo veel te praten. Kleine woorden of zo, maar niet helemaal vloeiend. Dat was een fout van mij, no? Dus ik moest een beetje meer prikken toen ze kleine waren of zo. We gaan Spaans. Maar ze hadden geen stimulatie, geen motivatie. Want de enige persoon die bij hun was in Spanje had praten, papa. Ja. Misschien als ze gaan naar Spanje of naar Cuba vak of zo. Oh, die willen graag Spaans ook leren. Want de kinderen doen dat soort dingen door motivatie, door andere mensen die gaan ook dezelfde doen. Oh, dat wil ik. Mm-hmm. Maar papa, de enige Spaans praten. Oh, ja. Maar, ja, papa, zie je te keer op papa. Ja, ciao. Adios, ja, verder niet meer. And that's it. Maar ze waren Dit is de beste wat ik heb hier in Nederland gedaan. Zeker, weet je. Ik ben heel trots op mijn kinderen. Zo'n mooie meisje, mooie jongen. Heel lief. Dansen ze ook salsa? Of casino? Nee, man. Ze zijn echt Nederlanders. Maar mijn dochter heeft wel talent. Mijn zoon... Ja, ik probeer met mijn zoon... Honkbalspeler. Want het is in ons nationale sport. In ons land. Honkbal. Honkbal. Ja. Honkbal. En ik kon wel iets een beetje doen. En zei, papa, nee. Dat is in ieder geval mee. Mijn dochter... een beetje te dansen of zo. Ze heeft talent om te dansen of zo. Maar ze hebben andere hobby op dit moment. Mijn zoon speelt piano. Heel goed. Heel goed. En mijn dochter paardrijden. Ze is wel goed met paardrijden of zo. Oké, paardrijden. Ja, ze is heel motoriek. Dus ga goed. Mooi. Mooie lange paard of zo. Wauw. Springen op takel of zo. Mm-hmm. Super geweldig. Mooi, man. Hé, het zit erop. Het uur. Mm-hmm. Ons gesprek in ieder geval. Dank je wel dat je ons wilde meenemen naar jouw eiland, Cuba. Ja. En meer wilde leren over casino in ieder geval. Hè? Over baile de casino. Casino dance. Ja, ja. Dus bij Sabor de Cuba. Sabor de Cuba in Amsterdam in Haarlem. Hè? Ja, Sabor de Cuba betekent in smaak van Cuba. De smaak van Cuba. Dus als ze de smaak van Cuba te pakken willen krijgen, moeten ze bij jou... Ja, zeker. En donde si no, waar dan? Ben je een professionele danser met dansopleiding en heel veel kennis van de cultuur van mijn land. Ja, danscultuur. Dank je wel voor het komen en wel thuis. Ja, dank je wel, voor jullie toe. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Je kunt nu luisteren naar VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Cuba. Daarin gaat maker Nina Jurna spreken met Orville Brevels, muzikant, gitarist, maker van radio, tv en van radio en tv-programma's en kenner van een breed scala aan muzieksoorten. Onderwerp van gesprek is Cuba, een land waar heel veel mooie muziek en ingezoomd wordt op de bolero, langzame dansmuziek. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. Welkom bij Latin Impact, een podcast over Latijns-Amerikaanse muziek en hoe muziek een afspiegeling is van de historische samenkomst van gebeurtenissen, van de worsteling van een land en hoe muziek de weerspiegeling is van een ziel van een land. En daardoor is er ook zoveel bijzondere muziek in Latijns-Amerika. Vandaag gaan we naar Cuba. Een land met heel veel mooie muziek. Muziek die ook sporen verdiend heeft internationaal. En mijn gast is Orville Breveld. Muzikant, componist en presentator van een hele bijzondere serie die momenteel op de Nederlandse televisie is, waarin hij vergeten zwarte Europese belangrijke mensen eigenlijk uit de vergetelheid haalt. Orville, wij kennen elkaar. We hebben ook samengewerkt aan een heel mooi muziekproject van jou, Orfeo Negro. Klopt, ja. Jij bent breed georiënteerd van klassiek tot wereldmuziek. Je hebt ook heel lang met de Turks-Nederlandse zangeres Karzu opgetreden. En vandaag gaan we het hebben over Cubaanse muziek met jou. We zoomen in op de bolero. Want Cuba is natuurlijk heel breed, maar we gaan het over de bolero hebben. Waarom de bolero? Nou, first thanks for having me, Nina. Het is een grote eer. De bolero voor mij is... die ligt me echt aan het hart. We gingen vroeger nooit echt uit. En ik zat vroeger altijd als muzikant op mijn kamer te oefenen. Vooral vaak gitaar. En mijn vrienden die gingen wel naar salsa-avonden en zo. Dat kan ik ook wel zeker luisteren en spelen. Maar de bolero gaat veel dieper. De bolero zit zoveel romantiek in. En de gitaar, ik ben gitarist natuurlijk, heeft daar de hoofdrol in gespeeld. En het is een traditie van Cuba waar zoveel verschillende andere culturen door geïnspireerd zijn. Het is een langzame dansmuziek. In de late jaren van de 19e eeuw concentreerden de zalen zich op koppeltjes die echt verliefd waren. Want de bolero kan je alleen maar luisteren en dansen als je echt verliefd bent. Ik vroeg Orville ook naar de historische achtergronden van de bolero. De klassieke Spaanse bolero is ontstaan in Spanje aan het einde van de 18e eeuw. Maar hoe ging dat dan daarna verder in Cuba? Nou, dat was het begin eigenlijk. Hè? De troubadours, de trovadores, die leefden vooral in Santiago de Cuba. Dat is het oosten dus van het eiland. En die reisden met hun gitaar door het land. En overal waar ze zich konden optreden voor wat centen, die waren trouwens slecht betaald, waren eigenlijk troubadours die het leven bezongen. En die troubadours die speelden eigenlijk altijd langzame muziek. Toen was iedereen aan het dansen. Toen was iedereen in de waan van de danson en de mambo's en de rumba's. Al die snelle ritmes waar iedereen op bewoog in de heydays. Hè. Als je terugkijkt, was er de tijd van Batista later. Waar ook de bolero, zeg maar, tot bloei kwam. Niet alleen in Cuba, ook maar bijvoorbeeld in Mexico en in Puerto Rico en ook naar de Verenigde Staten. Maar wat de bolero deed, is dat die troubadours hun teksten steeds romantischer moesten maken. Omdat na de militaire revolutie van Batista, hij had Amerika een enorme invloed. En de Amerikanen, die in die periode liever niet naar Europa gingen, ook vanwege de spanningen in Europa, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, die kozen voor de romantische ballades waarbij je niemand tegen zijn of haar schenen kon schoppen. Aha. Dus de troubadours die waren eigenlijk de vertolkers van het levenslied, van het liefdeslied, en kozen de middenweg door poëtische teksten, waar ook vaak dubbele lagen trouwens in zitten, met hun gitaar. En iedereen ging dat kopiëren. En zij gingen van die trovadores-muziek langzaam zeker naar de tokkelende dans van de bolero. Die had toen de danson bijvoorbeeld. De standaard, hè. Dat waren al eigenlijk ritmes die heel erg leken op de bolero. Maar als je bijvoorbeeld van dit is bijvoorbeeld een bekende simpele akkoorden waar je bijna alle liedjes op kan spelen. Muña quita linda, de cabellos de oro. Toch? Weet je wel? Dus dat zijn echte melodieën die gelijk immediate aanslaan. En voor elke gitarist die zelf maar een paar akkoorden kon spelen, was dat te vertalen. En op een gegeven moment had je heel wat artiesten en componisten uit de regio die hun liedjes ineens moesten vastleggen. Dat was ook een hele operatie. Bijvoorbeeld Pepe Sanchez. Hè. Zijn bolero Tristezas uit, volgens mij is 1885, 1886... werd eigenlijk als de eerste bolero gezien. Mm-hmm. Maar omdat hij op straat speelde en heel veel improviseerde, vergat hij vaak zijn teksten. Dus andere mensen die wat beter bij kas waren, die begonnen die liedjes op te nemen. En die vingen er op een gegeven moment ook in de Verenigde Staten ook late royalties inkomsten uit. Ja, dat werd niet vastgelegd. En het is dan eigenlijk door anderen gekopieerd die daar dan rijk mee zijn geworden. Zeker. En als we even naar die bolero kijken, wat horen wij in de bolero? Welke invloeden? Kijk, toen onze vriend Columbus in 1492 bij het grootste eiland in Cuba aanmeerde, toen trof hij de Taino-Indianen. Die Taino-Indianen die werden grotendeels afgeslacht, maar een aantal bleven nog ook op slavenplantages werken. En de Spanjaarden die gingen naar Afrika om daar de suiker en de tabak te verbouwen. Hè? Haalden daar die tot slaafgemaakte vandaan. Die namen cultuur mee, heel veel muziek mee, heel veel ritmes. De Santeria, de Cubaanse voodoo-traditie. Die met percussie, met de bata, met allerlei verschillende percussie-instrumenten werden gespeeld. En in de bolero is eigenlijk de, doordat echt een verhaal verteld moest worden, zijn het al die ritmes die eigenlijk vertraagd werden gespeeld. Het bolero is langzame muziek. Wat ik zo mooi vind, je kan het zittend luisteren. Je kan naar de tekst luisteren en jezelf eigenlijk een liefdesverhaal, een film zien afspelen. Dus het is een traditie die een samensmelting is van al die invloeden. Maar ook uit Haiti, waar toen de tijd slavenopstanden waren, vluchten mensen naar Cuba. En die namen bijvoorbeeld de Tumba Francesa mee en andere Franse invloeden. En sommige mensen die menen nog steeds dat de bolero, want je hebt natuurlijk ook in Spanje een klassieke muziekstijl die ook de bolero heet, dat er enerzijds zeggen sommige kenners dat er geen verband is en de andere kant wel weer. De bolero is waar eigenlijk alle heftige dansmuziek uit Cuba zijn rust vindt. De beroemde Cubaanse zangeres van bolero's was Lupe Victoria Jolie Raymond, beter bekend als La Lupe. Ze leefde van 1936 tot 1992. En La Lupe stond bekend om haar energieke en soms ook controversiële optredens. Ze liet zich niet wegzetten als een onderdanige vrouw. En ze zong zelf ook over de frustratie van vrouwen. Fidel Castro zou eens over haar geklaagd hebben dat zij de aandacht bij hem weghaalde. Ja, dat is echt ongelooflijk. En zij zingt ook over een toentertijd ongekende keuze voor een vrouw om weg bij haar man te gaan en kiezen voor de vrijheid. Kiezen voor je eigen kracht en je eigen geld te verdienen. Ja. Castro, maar daarvoor ook Batista. Batista heeft eigenlijk de American Cuban Dream. Want met de investering van Amerikaans geld op Cuba floreerde er toerisme bijvoorbeeld. Hè? En waren er overal casino's en dansten mensen. Maar de bolero dwong ook de zangeressen en artiesten om dieper na te denken over zaken. Dus dat zijn niet alleen maar zomaar liefdesliedjes. Maar ook, joh, als we dan straks, als de arme man niks meer hebt, heb ik de liefde nog. Ik heb geen cent te makken, maar met de liefde zijn we de rijkste man en vrouw ter wereld. En daar raakte Orville in ons gesprek aan iets heel belangrijks. Want in een cultuur waar het machismo zo aanwezig is, moet een nummer met zo'n onmiskenbare boodschap best revolutionair geweest zijn. Het is ook het dematerialiseren van geluk. Mm-hmm. Toentertijd de Amerikanen investeerden, als je niet bij de toplaag hoorde en je reed niet in een dikke auto, want vergis je niet, Cuba was in een periode was een van de grootste wereldeconomieën. In de tijd van Batista, waar Amerikaans geld daar vloeide en de rijken vooral echt, ja, het was het Zwitserland van de Caribbean een tijdje. Ja. Ja. Maar de bolero gaf een immaterieel antwoord op die situatie. En dat is ook dat voor de arme man toegankelijk. Dat is voor iedereen. En daarom is liefde in dat opzicht is dat het beste protest. Ja, mooi. Weet je wel, maar bolero geeft ook, en La Lupe waar we het net over hadden, die heeft ook die bolero gebruikt om het onafhankelijk denken los van de man, het onafhankelijk handelen los van de man ten toon te spreiden. Ook wat het betekent om uit een huwelijk te stappen. En hoeveel waarde die vrijheid dan ook is. Weet je wel? Ik vroeg Orville of hij de positie van La Lupe in de muziekwereld in de jaren 50 en 60 kon schetsen. Had ze succes? Was er bijvoorbeeld erkenning voor haar kwaliteiten? En kreeg ze kansen als Afro-Cubaanse vrouw? Of wist ze die af te dwingen? Zij bewoog echt in de tijd van de casino's. Zij is in begin jaren 90 overleden. Maar in de jaren 50 en 60 was zij de queen of Latin soul. Maar zij heeft bijvoorbeeld ook My Way van Sinatra, heeft zij een bolero van gemaakt. Oh. En die zingt ze dan in het Spaans. Desperté y te busqué, te acaricié como acostumbro. Sin volverte a mirar, ni siquiera hablar, como acostumbras. Yo, casi sin querer, tu pelo rocé, como acostumbro. Tú, volviste a dormir, como acostumbras. En dat was echt ongekend, dat een vrouw, zeker van Afro-Cubaanse origine, daar op het podium te laten zien, dat het reflecteert op het leven, dat zij op haar manier beleefde. Ze was entertainer, maar zij bepaalde alles, ook op het podium. Ik heb een aantal van die live concerten heb ik op YouTube bekeken. En dan zie je hoe zij in de regie staat van die muziek en alles wat er op het podium gebeurt. Dit was echt een powerhouse van een vrouw. En zij is op een gegeven moment is verhuisd van Havana naar New York. En heeft eigenlijk daar een hele succesvolle carrière gaat, die ook de van invloed is geweest van de hele ontwikkeling van de Cubaanse muziek verder. Want vergis je even niet, wat heel veel mensen denken, ja, de son, voor Cubanen bijvoorbeeld is de son cubano salsa. Maar in New York, hè, met Dizzy Gillespie en Puerto Ricaanse en Cubaanse muzikanten, is de salsa ontstaan. Maar dat is in principe gewoon dezelfde muziek, alleen met een andere bezetting. Maar mensen als La Lupe waren de gamechangers als het gaat om het exporteren van die Cubaanse rijke muzikale traditie en het versterken van de positie en het zelfbeeld van de vrouw. Ja. Zij gebruikte bolero als medium om het verhaal van de vrouw en de frustraties van een vrouw en eigenlijk het geloven in je eigen kracht te vertellen. Dat is haar power. Ja, mooi verhaal. Ik ben heel benieuwd, want we gaan luisteren, hè, naar een nummer van La Lupe. Dat is Que te pedi. Waarom dit nummer? Ja, het is een nummer dat door heel veel mensen gecoverd is. Ze huilt in het nummer ook, weet je wel. En ze laat haar tranen ook horen, dat hoor je ook. En ze kijkt terug op een verloren liefde. En eigenlijk dat ze alles heeft gegeven. En eigenlijk is wat zij niet gegeven heeft niet uit te drukken. En wat ze niet gezegd heeft, is ook niet uit te drukken. Maar ze heeft haar hele hart gegeven. En ze met en het ondergeliggende wat je voelt als ik ernaar luistert, door al haar inzet, is dat een andere liefde dan dit niet mogelijk is. Groter dan dit en mooier dan is dan zij is gegeven, heeft gegeven aan de man, bestaat eigenlijk niet. He, en als man, als je ernaar luistert, voel je ook tegelijkertijd een beetje schuldig. Weet je wel? Waarom? Dat je als man dit bij een vrouw kan opwekken, zo'n emotie. Bedoel je dat? Ja, dat bedoel je ook. En je voelt je tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor de puinhoop die je hebt achtergelaten. En dat je vaak in de waan van de tijd niet realiseert dat een vrouw zoveel in je hebt geïnvesteerd, maar dat je als man te stom bent om die liefde te beantwoorden. Tengo más. Is dit toch mooie muziek, joh. En ook die arrangementen, joh. Niet te geloven. Dat orkest speelt zo intens. Het is... Kijk, natuurlijk destijds de mambo, de bachata, merengue, salsa later. Die hebben de Latin muziek gecommercialiseerd en gedefinieerd op een vele bredere schaal. Mm-hmm. Maar als ik hiernaar luister en je hoort dat ook het orkest spelen, dat is zo'n ongelooflijk hoog niveau. Ja. Dat is, ja, waanzinnig. Echt. Maar wat is de positie dan nu nog van... Het gaat niet goed met de bolero. Je hebt wel natuurlijk... Nee. Kijk, het wordt nog wel gespeeld in cafés. En ik hoor ook in Barcelona bijvoorbeeld. Maar het bereikt niet meer de hitlijsten als zoals vroeger. En dat is best wel jammer. Maar dat is denk ik ook, vergis je niet... als je ook net naar die opname luistert... om een bolero overtuigend op te nemen... heb je een ensemble nodig, weet je wel? Om dat met overtuiging... Mm-hmm. Of hele goede muzikanten. En jij bent zelf muzikant, je bent ook componist. Ja. Wat doe jij zelf met de bolero? Heeft het in jouw eigen muziek en je werk... heeft het een rol? Gebruik jij de bolero? Ja, zeker weten, hoor. Ja, ik heb een aantal stukken die ik heb geschreven... in het Nederlands, die eigenlijk geïnspireerd zijn, zeker door de bolero. En ik zing... Bolero gebruik ik eigenlijk ook voor mijn eigen therapie, eigenlijk. Leg eens uit. Ik gebruik de songs wel om mislukte liefdes uit het verleden een plek te geven. Weet je wel? Dus dat is eigenlijk wat de bolero ook is, hè? Waar de teksten ook over gaan. Zo gebruik jij het ook in jouw eigen leven, als een therapie ook. 100%. De bossa nova of de bolero, dat zijn echt mijn stijlen muziek... als het gaat om Latijns-Amerikaanse muziek als gitarist... en als muzikant en als songwriter. Het gaat heel erg om het prikkelen ook van de poëzie, weet je wel? Waar ik persoonlijk heel veel uit haal. Ik hou heel erg van jazz en ik hou erg van klassieke muziek. Dat is allemaal orkestrale muziek. Al mijn liefdes komen samen. Dus de liefde voor de gitaar. Het zijn vaak later zeker werden het vele rijkere harmonische akkoorden. En een orkest speelde altijd mee. Dus eigenlijk alles wat ik mooi vind in klassieke muziek en de moderne muziek... werd daarin verenigd. Dus ja, en persoonlijk als componist en als gitarist, weet je wel... bijna alle muziek gaat wel over hoe die Cubaanse gitaristen vroegen. Dat hoor je altijd, al die versieringen, dat is echt bolero. Maar vergis je niet, de... Spaanse muziek heeft zeker ook door de Spaanse kolonisten een enorme invloed gehad. En ik zelf ben enorm fan van de flamenco ook, hè. Weet je, bijvoorbeeld, dit is een rumba van Pacadoetje. En dat zit er zo in. Inderdaad. Ja, je hoort de Spaanse invloed sowieso in de bolero natuurlijk. Zwaar, ja. Dat is onmiskenbaar. Ja. En als gitarist en als songwriter kun je echt zoveel inspiratie halen uit die muziek. Ik denk eigenlijk dat ik er iets van mee moet gaan doen met die bolero. En wat ook interessant bij de bolero is, want we hebben best wel veel afleveringen ook over Latin Impact, waar je ook heel duidelijk de Afrikaanse invloeden toch steeds terug hoort. Zeker. Maar die bolero heeft dus eigenlijk ook de invloed van de kolonisten eigenlijk, van de Spanjaarden heel erg ook. Ook wel. Kijk, Pepe Sanchez, eigenlijk zoals mensen de grondlegger van de bolero noemt, dat was ook een donkere man. Weet je, dat gemixt met allerlei invloeden natuurlijk. Hè? Want Cuba was werd al heel snel een gemixte community. Van Afro-mensen, mensen uit Frankrijk, maar ook mensen uit Spanje natuurlijk. Dus je kreeg zowel cultureel als qua... heel veel mensen waren mestize, mulatten. En al die culturele invloeden, die vonden hun weg ook in de muziek. Ja, dat maakt dat ook die muziek heel erg universeel is en overal aanslaat, weet je wel? Mm-hmm. Dus het is een hele rijke mix. Want zelf ook de muziek uit Spanje, wat mensen ook niet vergeten, heeft natuurlijk ook heel veel Afrikaanse invloed. Want de flamenco is weer heel erg geïnspireerd door de muziek uit India en de stijlen die de Moren meenamen uit noordelijk Afrika. Ja. En in noordelijk Afrika... Die muziek was ook al gemengd eigenlijk. Dus... Was ook al gemengd. Dus puur Spaanse muziek, ja, dat is er ook niet echt. Mensen hebben altijd gemigreerd. Het is zo dat dat prachtige eiland Cuba gebukt ging onder vreselijke zaken als slavernij en het uitmoorden van de Taino-Indianen, et cetera. Maar het enige bewijs wat je kan vinden van al die ontmoetingen die aan de ene kant ook vreselijk waren, maar de schoonheid daarvan, dat vind je terug in de muziek. Dankjewel, Orville. Merci. En dit was de 7e aflevering van Latin Impact. Alle andere afleveringen vind je op de gebruikelijke podcastplatforms en op de websites van NPO Soul & Jazz en van Vrije Geluiden. Op Spotify vind je bij iedere aflevering een speellijst. Zoek dan naar Latin Impact. Dit was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Ja, dat was de mooie podcast Latin Impact van Nina Jurna, waarin ze eigenlijk een beetje het Caribisch gebied, net als wat wij doen, een soort van eiland hopt, om te kijken van hoe zit het nou eigenlijk met de muziek daar en die muziekstijlen. Dus dat is heel mooi. Ze sprak met Orville Breveld over Cuba. En we hadden natuurlijk in het eerste uur en in het tweede uur hadden we een Cubaanse gast die kon vertellen over Cubaanse salsa. En het is eigenlijk vandaag de Cubaanse nacht. Dus vandaar dat je hiernaar hebt kunnen luisteren. Na het nieuws gaan we andere podcasts luisteren. En straks, als je blijft hangen, dan ga je horen waar dat over ging. Tot zo. Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 35 kilometer van de stad. Om de brand te bestrijden zijn er een paar honderd brandweerlieden ingezet. En daarnaast ook vliegtuigen en helikopters. Het vuur ontstond aan het begin van de middag. Door de harde wind kon het zich snel verspreiden. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel. De piloot is omgekomen bij de crash. Hij was de enige inzittende. Volgens ooggetuigen vloog de heli met hoge snelheid richting het hotel. Een van de wieken van het toestel kwam in het hotel zwembad terecht. Een bejaard echtpaar dat in een suite verbleef op de bovenste verdieping werd gewond naar het ziekenhuis gebracht in Cairns. De Olympische Spelen in Parijs zijn voorbij. Met een slotceremonie vol optredens is de Olympische vlam na 2 weken gedoofd. De ceremonie werd aan de andere kant van de wereld ook afgesloten met optredens in Los Angeles. Daar worden in 2028 de Olympische Spelen gehouden. Nederland is als 60 geëindigd op de Spelen met een recordaantal van 13 gouden medailles. Rusland evacueert steeds meer mensen uit de regio Koersk, waar Oekraïnse troepen verder oprukken. Volgens Oekraïne zijn er duizenden militairen actief. Ze hebben enkele tientallen vierkante kilometers van Rusland bezet. Gisteravond bevestigde president Zelensky voor het eerst dat zijn leger Rusland is binnengetrokken. Zelensky zei dat er alleen al deze zomer 2000 aanvallen vanuit Koersk op Oekraïne zijn geweest. Volgens hem verdient elke Russische aanval dan ook een eerlijke reactie. In Koersk geldt nu de noodtoestand. Moskou heeft extra troepen naar de regio gestuurd. Ook zijn er wegblokkades. Het weer, het is droog en helder bij een graad of 13. Komende dag loopt de temperatuur snel op. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Aan het einde van de middag is het 29 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En dan ga je hele week naar luisteren als je elke avond intuned, want het is de week van Caribisch Netwerk. Wij gaan luisteren naar de podcast tussen kunst en katers, waarin een gezellige groep creatievelingen je meeneemt langs kunst en cultuur. En waarin ze je uittips geven voor alle cultuurliefhebbers en haters. Zij zijn jouw persoonlijke gids door het culturele landschap. Presentator Giuliano Pena, ondergetekende, nam zijn collega Tom mee naar Kwaku, een multicultureel festival in Amsterdam-Zuidoost, om hem onder te dompelen in alle culturen die Nederland rijk is. Hey, je luistert naar Tussen Kunst en Katers, de podcast voor cultuurliefhebbers. En ja, het is nou zomerperiode, dus we gaan ook verschillende festivals af om zelf te ervaren hoe het is. En zodat jullie kunnen luisteren of je zelf een keer wil gaan kijken of dat je het liever aan je voorbij laat gaan. Ja, dat is orgaanvlees. Nou, welkom in Suriname, jongen. Het zou in een worstbroodje kunnen zitten. We staan nu voor een festivalterrein. Waar zijn we, Gilly? Yes, wij staan voor het Kwaku Zomerfestival in Amsterdam. Voor mij is dat bekend terrein. Ik kom er eigenlijk al mijn hele leven. Ben hier zowat om de hoek opgegroeid. Dus ik kom hier echt al sinds ik volgens mij kan lopen. En jij? Ben jij hier al een keer eerder geweest? Ik ben hier nog nooit geweest. Zou ook niet iets zijn waar ik denk ik snel naartoe zou gaan. Nee. Maar ik ben wel heel benieuwd. Want misschien vind ik het juist wel heel vet. Ja, nou, we staan hier voor een eigenlijk de artiesteningang. Hè? Ja. Wat zie je? Het is nog wat aan de rustige kant. Er stromen wel steeds meer mensen binnen. Ik heb het gevoel dat iedereen wel een beetje zon kan gebruiken. En die missen we nog. Maar de mensen hebben er wel zin in. Dat komt hopelijk goed. En ze hebben vandaag voorspeld dat het beter weer gaat worden. Kijk, goed vooruitzicht. Let's go. Laten we naar binnen gaan. Het is best rustig vandaag. Maar dit is eigenlijk een deel van het festival. Het loopt helemaal door naar achter. Je hebt hier allemaal eetentjes, dingen waar je vruchten kan kopen. Kijk, tropisch fruit, Surinaams fruit. Hete pepers, zie ik pepers. Ook al. Ken jij dat? Dat zijn knippers. Echt geen idee. Dus voor jou is het gewoon sowieso een hele ontdekkingsreis. Ja, ik hou daar wel altijd van. Van nieuwe dingen en... ik heb ook het gevoel dat er is geen één cultuur die minder lekker eet dan Nederland. Die minder lekker eet of lekkerder eet dan Nederland? Elke cultuur eet lekkerder dan Nederland. Dat denk ik ook wel. Denk ik ook wel. Ja, wat valt je op hier? Nou, het ruikt hier heel lekker. Overal. Ja? Ja, het ruikt echt alleen maar naar lekker eten. Ja, je ruikt echt verschillende dingen. Hè? Barbecue, nasi, bami, allemaal Surinaamse dingen. Maar weet je hoe dit festival ooit is begonnen? Als een uit de hand gelopen buurtfeest, gok ik. Ja, een beetje. Niet helemaal. Wat het was... Zoals je waarschijnlijk weet, wonen er in Amsterdam-Zuidoost best wel veel mensen met een Surinaamse achtergrond. Ja. Nou, vroeger was het dus zo dat Dus zoals je ziet mensen daar ook echt voetballen. Het is ook echt begonnen als een voetbaltoernooi. Oh, een voetbaltoernooi? Ja. Oh, vet. Voor kinderen uit Amsterdam Zuidoost, uit de Belmer, die niet naar Suriname met de ouders konden, omdat die ticketprijzen zo duur zijn. Ja. Sommige gezinnen die zijn met 5, 6 kinderen. Nou ja, als je voor al die kinderen dus een ticket moet kopen in de zomervakantie. Ja, ja dat gaat niet lukken. Dat gaat hem niet worden. Dus zo is het eigenlijk gekomen dat allemaal verschillende flats tegen elkaar gingen voetballen. Oh, dat is wel echt heel vet. Ja, en zo is het eigenlijk uitgegroeid. Nou, dan gaat die buurvrouw kookt wat lekkers en die gaat dan barbecuen. En zo is het eigenlijk uitgegroeid tot dit festival. Het is nu 50, ja, volgend jaar 50 jaar. 50? Ja, en daarmee is het ook het oudste festival in Amsterdam Zuidoost en een van de oudste festivals van Nederland. Oh, dat is wel vet. Ik had niet verwacht dat het zo oud als we zijn. Ja, het is inderdaad. Maar het is niet te vergelijken met wat het vroeger was, hè? Vroeger liep je hier in de modder. Was het, ja, zeker met dit, als het een beetje regende. Nou ja, dan liep je gewoon echt in. Het was gewoon niet te doen. Het was minder gestructureerd. Je had daar een tentje, daar weer een band. En nu is het wel een beetje geordend. Ja, het is wel gewoon redelijk geordend, toch? Overal mooie houten planken, zodat je niet over het gras hoeft. Beveiliging. Ook, ja, ik kan me niet voorstellen dat er vroeger ook al zo'n voetbalkooi was. En dat het allemaal zo een heel basketbal. Nou ja, ligt er een 3-3 basketbalveldje. Ja. Het is wel gewoon goed geprofessionaliseerd. Zeker, maar daar staat ook wat tegenover. Het is ook een stuk duurder geworden. Ja, want wat kostte het vroeger? Vroeger was het gratis. Helemaal gratis? Ja, ja. Ik ben eigenlijk om de hoek soort van opgegroeid, hè, wat ik al tegen je zei. Dus vroeger was het zo dat je gewoon, je ging even buiten spelen. En dan dacht je van, ja, je loopt even door, je loopt even naar, ja, zo noemden we het veld. Weet je, je loopt dan naar het veld en dan ga je even een rondje lopen. Maar dat kan niet meer. Tegenwoordig moet je even goed in de buidel tasten, wil je naar binnen. Ja, ja, dat is natuurlijk het nadeel van dat het allemaal professioneler wordt. Want het heeft ook wel iets als je inderdaad gewoon binnen kan lopen. Gratis, ja. Gewoon met z'n allen. Want ook wat je zegt over gezinnen met 5, 6 kinderen. Ja, 5, 6 keer een tientje is toch weer €60. Is toch weer €60. En zoals ik al zeg, heel veel we hebben het net ook bij de deur gezien dat kinderen geweigerd werden. Ja, die moesten onder begeleiding, geloof ik. Ja, onder begeleiding. Nou ja, ik kom hier, zoals ik al zeg, al sinds ik 4, 5 ben. Mijn opa die speelde in Travassi, dat is een Surinaamse band. En ik kan me nog zo herinneren dat hij hier dan optrad, terwijl ik een kind was. Dus weet je, dan vind ik het grappig om te zien dat kinderen nu of met begeleiding moeten komen of geweigerd worden. Dat vind ik dan weer een heel andere vibe. Ja, dus het festival is wel echt aan het veranderen? Het is wel veranderd de afgelopen jaren, maar niet alleen maar negatief, ook in positieve zin, hè? Ja, ja, nee, zeker. Maar ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Heeft zijn voordeel, inderdaad. Nee, ik wil je wat anders laten zien. Nou, let's go. Hebben jullie gewonnen? Nee, wel. Jammer, man. Ja, jammer. Ja, dat was even een voetballer. Nou, het gele team heeft dus verloren. Jammer. Want het is ook echt een hele competitie. Ja, het is echt een competitie. Vroeger was het ook zo dat hier voornamelijk mensen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst kwamen. Maar dat is het ook niet meer. Hè. Je ziet mensen van alle kleuren, alle afkomsten hier samenkomen. Dat vind ik ook wel heel mooi. Dat is ook wel een grote verbetering ten opzichte van vroeger. Het is nu echt een festival voor Nederland geworden. Ja, voor iedereen. Voor iedereen. Ja. En vroeger was dat was het voornamelijk een Surinaams feestje. Zo werd het gezien. Want je hebt wel nog verschillende dagen, toch? Speciale dagen voor een bepaalde cultuur. Ja, je hebt volgens mij de Molukse dag tegenwoordig. Je hebt de Rosse zondag heb je ook. Of Rosse zaterdag, zoiets. Dus je hebt voor elk. Ja, ze hebben nu ook thema's. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Ja, je hebt weekenden zat, dus ja. Je kunt thema's genoeg behandelen. Ja, tegenwoordig zijn het er 4, vroeger waren het er 6. Maar dat is ook gentrificatie, hè? Want toen mensen kwamen, mensen van buiten Amsterdam of mensen van buiten Zuidoost hier naartoe kwamen, ja, die vonden het natuurlijk niet leuk. We hebben er nog al die luide muziek. Oh nee, toch niet. Al die luide muziek vonden ze niet leuk. Ze vonden niet leuk dat het zo druk, ja, je hebt het bij de auto's, dat vonden ze allemaal niet leuk. En toen zijn ze gaan klagen bij de gemeente. De buurtbewoners. Ja, ja. Zeiden van, ja, hey, hallo, we vinden het eigenlijk niet zo leuk, dat kwakoe. Kan dat niet gewoon ergens anders naartoe? Nou, toen zijn die mensen natuurlijk, de oude Kwakoegangers en oude Belmerbewoners, een beetje gaan ageren. Die zijn gaan stijgen en hebben gezegd nee. Dit hoort bij ons, dit hoort bij Zuidoost. Nou, toen hebben ze er dus 4 weekenden van gemaakt. Ah, nice. Ja. Nou, ze beginnen weer de voetballers. Dus dat is wel leuk, hè? Dat iedereen, voor ieder wat wils. Voor een voetballiefhebber is dit een enorm leuk festival. Voor een muziekliefhebber is dit een heel leuk festival. Maar ook voor mensen die gewoon zeggen van nou, ik kom er lekker vol voor eten. Ja, maar ook gewoon, ik vind het wel leuk. Je ziet wel vaker festivals waar gezinnen welkom zijn. Maar ja, dit festival is daar ook wel op ingericht. Dat overal, kinderen lopen overal, spelen overal. Ja. Je kunt lekker met z'n allen eten, hier naar een potje voetbal kijken of je kunt lekker muziek luisteren. Ja. Oh. Mooie goals. Mooie goal, ja, dat was een mooie goal. Binnenkantje paal. Ja. Hé hey, jongens, gaan jullie vaker naar Kwaku? Ja. Zeker, ik ben hier. Ja, ben ik hier. Kijk, en wat maakt Kwaku zo leuk? Ja, ervaring, je weet toch, gezelligheid, hier eten. En ja, je weet anders. Ja. En wat, jullie hebben al gegeten vandaag? Ja, zeker. En wat was het lekkerste? Patrick, man. Patrick, Patsalon. Ja. Wat is dat? Dat is een soort van kapsalon met kip en sla en saus en zo. Lekkere saus. Lekker en dus? Met kaas en nog met gesmolten kaas. Is dat wel lekker dan? Ja, zeker. Heerlijk. Heerlijk. Ja, maar jij werkt toch hier? Dan kan je toch gratis geven of niet? Nee, ik woon met andere kant. Helemaal goed, jongens, geniet ervan. Ja, zeker, zeker. Jullie ook. Waarom zijn jullie hier? Mijn opa is van Surinaamse afkomst. En eigenlijk is dit een soort van familietraditie dat we elk jaar met de familie, wie mee wil, naar Kwaku komen. En wat vind je zo leuk aan Kwaku? Ja, de sfeer, het lekkere eten natuurlijk. En nou ja, behalve het weer nu op dit moment, waai je een klein beetje in Sweetie Serena. Hey, ik wil je wat laten horen. We gaan naar een tentje, dat tentje heet La Spang. La Spang is een Surinaamse muziektent en volgens mij zijn ze er al sinds 1975. Dat is al even. Heel veel mensen gaan daar altijd naartoe, hè. Die gaan speciaal naar die tent toe omdat ze de muziek daar zo gezellig vinden of omdat het zo doet denken aan Suriname. Het is echt typisch Surinaams, maar je gaat het horen. Nou, we zijn nu bij La Spang. Dat is een typische cabina-tent en cabina is een Surinaamse muziekstijl die voornamelijk door de Afro-Suriname gespeeld wordt. En over de oorsprong van cabina zijn wel meerdere verhalen. Ik weet ook niet welke de juiste is, maar wat wel duidelijk is, je hoort Afrikaanse invloeden en dat doet vermoeden dat het een oorsprong heeft in het binnenland of op plantages buiten de stad. En wat vaststaat is dat het een muziekstijl is die ontstaan is in de slavernij of na de slavernij. Het gebruik van typische zang en drums was een manier om te communiceren met elkaar. En vanwege het mystieke gehalte van deze muziek is het een hele tijd verboden geweest om deze muziek te spelen. Volgens mij zelfs tot de jaren 70 van de vorige eeuw mocht het niet, bij wet. En waarschijnlijk was het alleen maar op papier en werd het nog wel gedaan. Maar het mocht gewoon een hele tijd wettelijk gezien niet. De Nederlander oordeelde dat Winti-aspect in de muziek. Winti is dus een natuurreligie. En ja, dat is dus de reden dat het gewoon heel lang niet mocht. Heftig, hè? Ja. Ja, vooral dat het ook zo lang nog niet mocht. Ja, het mocht heel lang niet. En het is wel grappig dat mensen nu echt genieten ervan. En dat ze echt trots zijn dat ze op cabina mogen dansen en dat ze het mogen spelen. Ja, want als we er zo bij staan, het is heel ritmisch, er zit veel tempo in. Maar mensen zijn inderdaad en aan het dansen, maar er zijn ook mensen aan het kijken, gewoon meer naar het toneelstuk aan het kijken dan aan het bewegen op muziek. Dus dat vind ik wel leuk. Ja, het is misschien ook een stukje bezieling of bezinning of zo. Ja. Weet je? Dus ik denk dat het voor heel veel mensen naast feestmuziek ook voor hen gelijk staat aan hun religie zichzelf, aan hun cultuur. En dat ze op een dieper niveau hiervan genieten. Ja, wel echt serieus heel vet om een keer mee te maken en te zien. En ook de informatie erachter. Want als ik dit soort muziek zou horen, zie je wel eens in films van, die over Suriname gaan. Dan klinkt het gewoon altijd alleen maar leuk. Maar ik wist helemaal niet dat het zo'n heftige achtergrond heeft. Dus ja. Dat is wel heel interessant. Dank je. Ja, en dat heb je ook met Tamboe. En Tamboe is op Curaçao wordt het heel erg gespeeld. En dat is ook heel lang verboden geweest. Dus alles wat het koloniale bestuur niet snapte, dat verbood hij gewoon. Wat vindt u van deze muziek? Ik vind het geweldig, is mijn muziek, hè? Ja? Ja. Wat voelt u als u hier naar luistert? Ik voel me thuis. Ik ben weer in Suriname. Ja. Kawina is de hele tijd verboden geweest, hè, vroeger. Wist je dat? Ja, dat weet ik. Ja. Kunt u zelf zo'n echte? Ja, ik kan me dat. Ik weet er heel vanaf, omdat de afgelopen tijd is het slavernijverleden. Dat is heel erg in de picture. En je gaat daar onderzoeken waar kom je vandaan. En dan weet ik waar ik vandaan kom, weet je. Mijn voormoeder, dat was Frederica Como. En als kleinkind meegekomen met haar moeder, Latasje Visserszorg. En ook als kleine kinderen moesten ze mee gaan helpen, 's morgens vroeg. Op die suiker, in die suikerfabriek. En als klein meisje ging haar hand mee in die fabriek. Had heel arm minder, is genezen. Ze kon niet meer werken in die fabriek, maar ze moest in huis gaan werken. En als je daarbij is, dat doet zo bij. Ze is overleden toen ze 48 was. Hè? Moet je je voorstellen. Zo jong. Zoveel ontberingen. Ja, en bij dit, dat komt het terug, weet je? Dat voelt that's zich. Who I am, that's where I'm from. Trots. Ja. Mooi. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Wat gaat u bent samen met familie of met vrienden? Met vrienden en zijn vrouw. En ze gaan barbecue halen? Nee, ze zoeken naar een goede barbecue tent. Heeft u al gegeten dan? Hey, ik kan wel. Daar kom ik voor. Voor het eten en drinken. Ik heb bij Sandra gelijk naast het podium heb ik mijn cake gehaald en mijn koffie. En dan ga ik door naar Anki en John. Dat is een echte warung, een echte warung. Kan je echt Japans eten dus. Daar heb ik even een pichel gegeten. Maar mijn vrienden die verderop daar die barra verkopen, die zijn er niet. Jammer. Jammer? Ja, dat was nummer 3. Ja. En waarvoor komt u nog meer naar Kwaku? Alleen voor het eten? Nou, ook ontmoetingen. Dat is vroeger heel erg goed geweest als je mensen uit je jeugd nog tegenkwam. Maar dat is niet meer, er is zoveel veranderd. Wat is er veranderd dan? Nou, ik ga je vertellen, ik weet niet als je Fiend Worst kent, dat was de populairste worstman in Nederland. Daar gingen we, het was nog helemaal begroeid hier met die grote bomen. En daar had hij een hoekje daar onder die boom aan de rand, waar nou het voetbalveld staat. En daar gingen we een tent in elkaar timmeren op vrijdagavond. Dan nam hij altijd de pan mee met al zijn producten erin. Dat was voor de werkers. En dan kwam er een vereniging, de Dravers. Die kwam dan met echt eten. Dat was echt Surinaamse soep of zo. Surinaamse heri, dat soort dingen. En daar hebben we gewerkt. En dan gingen we tot 4 uur in de ochtend gingen we door op de zaterdagochtend. Oh. Ja. Hoe lang komt u al naar Kwaku dan? Ik weet het niet meer, maar dat is heel lang geleden. Want ik woonde toen nog in Den Haag. Maar nu woon ik hier in de oploopafstand. Maar nu is het dus niet meer gratis. Dat was het wel heel lang. Maar ik heb vorig jaar €16 per keer betaald. €16, het is nou 17,5 geworden per keer. Dan heb ik een passepartout laten kopen voor mij. Oh. Voor 4 weekenden. Ja. Of ik ben genaaid of ze zijn gek. Ja. Misschien een combinatie. Even niet naaien. €50. Ja, dat is niet, ja, of iets meer. Dat is best wel pittig hoor. Zeker voor iemand als je, stel je ervoor dat je niet meer werkt. of dat je eenzaam bent en een uitkering hebt, dan is dat toch best wel duur. En vooral als je hier al heel lang komt. Ja. En net als deze meneer gewoon, wat jij eigenlijk ook al zei, van ik kom hier al van jongs af aan. En deze meneer is aan het vertellen van het meebouwen en het meehelpen met het organiseren. Als je dan opeens voor 4 weekenden €50 moet betalen, ja, dat is wel een andere wereld. Dat is een andere wereld. Maar ja, weet je, heel veel mensen, heel veel luisteraars zullen nu misschien zeggen, ja, het is toch maar €50. Ja, voor 4 weekenden. Ja. Ik ga naar festivals waar je €200 betaalt voor 1 weekend. Ja, maar ja, niet iedereen heeft het zo breed, hè? Nee, en dat zijn ook hele andere festivals. Ja, ja, ja. Het is alleen nog maar harder gaan regenen. Ja, ellende zeg. Maar inmiddels is op het hoofdpodium nu een bandje begonnen met spelen. Ja. En je ziet mensen ook echt dansen, hè? Ja, maar dat kan ook bijna niet anders op deze muziek. Ja, toch? Het is lekker ritmisch, veel drums, veel, ja. En, ja, ja, mensen staan met paraplu's te dansen. Dat ziet er ook wel leuk uit. Ja, toch? Wel grappig. Maar we hadden het dus straks over dat kwakkel verandert. In ja, positieve zin. Sommige mensen denken in negatieve zin. Maar ja, ik had gehoord dat we ook iemand van de organisatie kunnen spreken. Nou ja, ik zie er staan. Hé, hey, dan ja, laten we eraan. Ik kan het gelijk aan de vragen. Hoe is het? Lang niet gezien. Ja, maar het is met je. Ja, goed. Ja. Hoi, top. Hi, mijn naam is Yvette Forster. Wat maakt kwakkel nou kwakkel? Wat maakt kwakkel kwakkel? Kwakkel begon als voetbalveld, dus voetbal maakt kwakkel. Heel veel eten en drinken en heel veel gezellige muziek. En natuurlijk, dat maakt kwakkel kwakkel. Het is het is ook een gevoel wat je niet echt goed kan uitleggen. Daarvoor moet je gewoon naar kwakkel komen. Het gevoel van kwakkel moet je meemaken, ja. Anders snap je het. Ja. Oké. Dan is het, ja, we hadden het erover, over kwakkel. Giuliano gaat al heel lang. En dat veel mensen zeggen, het wordt, ja, vroeger was het gratis en ondertussen, het is wel veel professioneler, maar ja, het is ook duurder geworden. Als u die geluiden hoort, wat denkt u daar dan van? Die hoorde ik in die 15 jaar elk jaar weer. En dan denk ik van, ja, god, dat zijn mensen die niet weten wat het kost, wat de regels zijn die de gemeente je oplegt. En het kost allemaal geld. Je moet beveiligers hebben, je moet schoonmaken, je moet verkeersregelaars hebben. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan ben je, nou, ben je al bijna 1 miljoen kwijt voordat je ook maar iets gedaan hebt. Dus dan moet je er hek om doen en geld vragen, anders kan je het niet betalen. En op het moment dat je dat doet, moet je ook een programmering hebben. Want anders komen mensen niet. Die denken ook van, waar betaal ik voor? Om een bakje bami te kopen? Oké. Nou is het zo, ik kom zelf uit het altijd mooie Brabant. Ik had nog nooit van kwakkel gehoord. Dat kan helemaal aan mij liggen, dat denk ik namelijk ook. Maar heeft u het gevoel dat heel Nederland van kwakkel weet? En is dat de intentie, dat de mensen door heel Nederland hierheen komen? Mensen vanuit heel Nederland komen hier naartoe. Maar dan heb je het wel over de Surinaamse bubbel. Dus zeg maar, überhaupt de Surinamers, maar ook de mensen die met Surinamers omgaan. Antillianen die hier veel komen en de mensen die met Antillianen omgaan. Dus het is wel een bepaalde bubbel, maar dat heb je ook met technofeesten. Dat is ook een bubbel. Of mensen die van het Hollandse levenslied houden. Weet je, dus je hebt van die bubbels en kwakkel is er één van. Vind je dat niet jammer? Helemaal niet. Nee, want ik bedoel, waarom zou ik dat jammer vinden? Want dan zou ik moeten vinden dat alles altijd voor iedereen is. Maar ik vind dat er een Jordaanfestival moet zijn. En ik vind dat er een technofeest moet zijn. En ik vind ook dat er een kwakkel moet zijn. Maar je hebt het wel inclusiever gemaakt, hè? Want natuurlijk met de Molukse dag, een roze zaterdag. Ja, maar het zijn wel mensen die tegen de Surinaamse bubbel aangehouden, zeg maar dan, hè, aanleunen. Dus mensen die er iets mee te maken hebben, of die passen binnen dat gebied van dat Surinamers bestrijdt. Want je moet niet vergeten, Suriname is het meest multiculturele land van de wereld. Je hebt er alles. Dus ja, we zijn op zich al inclusief. En wat is de ambitie van kwakkel de aankomende jaren? Wauw, de ambitie. Is er een ambitie? Ja, er is wel een ambitie. De ambitie is wat we nu gedaan hebben met die Friday Night. is om grotere artiesten hier naartoe te halen. Want vroeger was het alleen het weekend en nu is het ook op de vrijdag? Ja, nu is het ook op de vrijdag en dan hebben we gewoon de Friday concerts. We hebben nu Elvis Crespo, Earth, Wind & Fire en het laatste weekend Frenna en Jay. Dus om dat wat te verstevigen. En het is ook, daarmee leg je ook de basis voor Kwaku wordt wat steviger, hè? Omdat het wordt allemaal duurder, dus je moet het ergens vandaan halen. Volgend jaar 50 jaar, toch? Volgend jaar bestaan jullie 50 jaar. Ja. Hebben jullie iets speciaals daarvoor in petto? Ja, daarvoor hebben we in petto dat we één dag gratis toegankelijk willen laten zijn. Toch de mensen geven wat ze willen. Ja, eventjes terugkijken. Nou, Kwaku bestaat dan ook 50 jaar. Kwaku bestaat 50 jaar en Amsterdam 750 jaar. Ja. Dus toch een keer, één dag terug naar het oude gevoel dat iedereen in en uit kon lopen. Ja. Dankjewel. Ja. Nee, maar wat ze zegt, hè. Tuurlijk, belangrijk dat het inclusief is. Maar je moet toch een beetje affiniteit hebben met Suriname of Surinamers, Zuidoost, Antilla, om het leuk te hebben, denk ik. Ah ja, en ik snap dat ook wel. Ja. Want kijk, hoe je het went of keert, het is toch een feest van de mensen hier. Ja. En wij hebben dat in Brabant met carnaval. Ja. Ja, wij vinden het ook niks als heel de wereld, als heel Nederland carnaval komt vieren bij ons. Ja, kan ik me ook heel goed voorstellen hier. Dit is hun feest. Ja, en ik denk ook, wat zeggen ze ook altijd over carnaval, hè? Als je er niet vandaan komt, als je niet uit Brabant komt, ga je het nooit begrijpen. Nee, en het vervelendste is die mensen die dan het willen aanpassen. Ja. Want dat zou ook hier zijn. Ja, als hier steeds en steeds en steeds meer mensen komen die er helemaal geen affiniteit mee hebben. Ja. Ja, en we willen ook een tent met andere muziek. Ja. Hé, hey, maar Gilly, jij zei dat we nog iets gingen eten. Ja, wij gaan typisch Surinaamse streetfood eten. Ja, en ik denk, weet je, ik kan jou barbecue laten proeven, maar dat ken je. Hier heb je een suikerspin tent, dat ken je. Maar ik wil je eigenlijk een Surinaamse delicatesse laten proeven. Net als dat broodje dus straks. Ja, dat is dat broodje inderdaad, net als die barra. Barra, inderdaad. Ja. Dat is iets gangbaarder. Barra vind ik nog iets toegankelijker. Maar ik wil je de full experience geven. Kijk, dit is bloed- en vleesworst en beren en fladder. En dat is beren en fladder. Ja. En dat is orgaanvlees. Dat was eigenlijk het enige waarvan ik zei, dat is niet mijn ding. Jammer genoeg inderdaad wel. Maar het is echt heel lekker. En daarom wil ik het je gewoon laten proeven. Ik denk dat je deze wel heel lekker vindt. Omdat het gewoon goed gekruid is. De sambal hoef je er niet op te zetten. Want we weten inmiddels dat jij niet tegen spice kan. Maar ik zou zeggen, tas toe. Dit is dus bloedworst. En dit is vleesworst. En daaronder heb je dus maag. Ik zou zeggen, en dit is, hier is, heb je sambal. Dus dat zou ik zou je adviseren om daar niet te veel van te snoepen. Oké, ik ga jou gewoon nadoen. Ja. Je pakt een heel stuk. Dit, ja, zeker. Dit is gewoon, maar dit is vlees, dit is gewoon normaal. Dit is niet zo gek. Dit is wel lekker. Dit is gewoon lekker. Ja. Weet je, dit is gewoon worst. Ja. In principe. Maar als je wat spannender wil worden, of wat gekker wil doen, dan pak je dit stukje. Kijk hier. Kijk, ik zet nog een beetje sambal erbij. Nou, welkom in Suriname, jongen. Het is gewoon lekker, man. Het smaakt niet heel raar. Nee, het smaakt helemaal niet raar. Het is gewoon best. Ja, toch? Vind je het lekker? Ja. Maar wat was dit? Dit was maag. Maag. Nu wordt het minder lekker, maar dat is puur omdat ik het weet. Het was... Ja, dat is onzin. Het is oprecht gewoon best wel lekker. Het is gewoon lekker. Ja. Het smaakt gewoon heel erg gekruid. Ja. Dus de structuur is een beetje speklapachtig van de maag dan. Ja. Dat ken je natuurlijk uit Brabant. Ja, van de worstenbroodje. De worstenbroodje. Nou ja, de rest is gewoon... Het zou in een worstenbroodje kunnen zitten. Ja, toch? Ja, nou ja, het is gewoon worst. En die maag, was zeker ook niet vies. Nee, was toch? Gewoon best wel lekker. Nee, ja, positief verrast. Ja? Ja. Jongen, hoe vond je eerste Kwaku-ervaring? Ja, afgezien van het weer. Ik denk dat het normaal gesproken nog meer zomers is. Mm-hmm. Want die vibe hangt er wel heel erg. Vond ik het echt heel leuk. Veel verschillende soorten muziek. Heel veel eten. En dat geeft ook altijd wel een sfeer. Dat je heel veel keuze hebt aan eten. Mm-hmm. De muziek gewoon lekker ritmisch en vol energie. Dus dat is ook wel echt heel nice. En ja, ik vond het ook wel... Dat hadden we vooral in de gesprekken met mensen. Ik vind het gewoon heel vet om te horen dat mensen zeggen... Ja, het is gewoon een dagje of een weekend terug naar Suriname. Dat vind ik echt heel mooi. Dus ik vond mijn eerste kwakoe echt bovengemiddeld leuk. Ik had er lage verwachtingen van, omdat ik dacht, ik hoor hier niet. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, als ik niet met jou was gegaan, zou ik er niet snel heen gaan. En wat de organisatrice ook zei, ja, je moet wel iets hebben met mensen, Suriname of... Dus dat is het ook echt wel. Ik zou niet met mijn Brabantse vrienden zeggen, we gaan een dagje naar kwakoe. Maar ja, ik vind het ook vet dat ik gewoon van jou veel heb geleerd vandaag. En jij kunt mij een beetje meenemen in het reilen en zeilen op kwakoe. Dus ja, echt positief verrast. Het enige wat een beetje tegenviel vandaag was het weer. Maar kwakoe duurt nog tot 4 augustus uit mijn hoofd. Tot 4 augustus in het Bijlmerpark in Amsterdam, ja. Kun je nog naar kwakoe. Dan moet er toch wel een keer zon komen. Ja, dit was hem dan alweer. Tussen kunst en katers vanaf kwakoe. Ja, deze podcast wordt gemaakt door Omroep NTR en hoort bij NPO Cultuur. NPO Cultuur heeft naast deze podcast bijvoorbeeld een website, een TikTok-kanaal en een nieuwsbrief. Volg ons op Insta @NPO Cultuur. Daar kun je ons festivalverslag ook zien. En check even de show notes voor alle info over wat we vandaag besproken hebben. Bedankt voor het luisteren. En het volgende festival waar we te vinden zijn wordt Lowlands. Maar nu gaat hij dus automatisch... Dus, ja. Stay tuned, ja, dan kun je daar ook... Dat is andere koek, maar dat gaat ook heel vet worden. Hé, hey, we gaan het meemaken. Bye! Bye bye! De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Je luistert naar de zomerweek van het Caribisch Netwerk. Wij zijn deze week elke doordeweekse nacht te luisteren... of te beluisteren hier op NPO Radio 1. En je luistert net naar de podcast tussen kunst en katers. En tijdens deze zomerweek nemen we je graag mee naar culturele uitstapjes... en bijzondere tentoonstellingen die je deze zomer kunt bezoeken... verspreid door het hele land. Verslaggeefster Sabine Smit neemt ons vandaag mee... naar de tentoonstelling Verzet tegen slavernij. De eerste pop-up tentoonstelling van het Nationaal Slavernijmuseum... die alleen komende week nog te zien is in het Verzetsmuseum te Amsterdam. Ik ben Peggy Brandon. Ik ben, zoals het heet, museaal kwartiermaker voor het Nationaal Slavernijmuseum in oprichting. Ik ben onderdeel van een kwartiermakersteam van 3 mensen. John Leerdam en David Brandwacht zijn de anderen. En mijn opdracht was maken concept voor het museale gedeelte van het museum en zorg voor een aantal andere dingen. Een personeelsplan, een businessplan, maar ook tijdelijke programmering. En een van de eerste dingen die ik heb gedaan is die tijdelijke programmering en alle andere zakelijke dingen neerzetten. En toen zijn we met duizenden mensen gaan praten over wat vind jij belangrijk voor het museum. En omdat dat plan voor die aanloopprogrammering al zo snel er doorheen was, konden we eigenlijk al heel snel gebruik gaan maken van wat mensen tegen ons zeiden. En wat heel veel werd gezegd is: praat over kracht, praat over skills, praat over verzet. Heel vaak word je, als je over slavernij praat, alleen maar dat beeld voorgeschetst van ja, die mensen die werden natuurlijk vreselijk mishandeld, er was honger. En dat is ook zo. Maar er was ook altijd kracht, altijd skills, altijd liefde, altijd hoop. Want anders red je het niet, dag in, dag uit, in die situatie. Nou, met dat gedachtegoed is deze tentoonstelling gemaakt. Wil je mij meenemen naar een van de pronkstukken van deze tijdelijke pop-up tentoonstelling, waar je heel trots op bent? Nou ja, als je binnenkomt, zie je een beeld van een man, Leonard Parkinson, a captain of the Maroons. En je ziet hem met kleding aan. Hè. Vaak worden tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen, kinderen bloot of halfbloot afgebeeld. Maar hier zie je een hele sterke man met een broek aan, nergens bloed. En je ziet hem met een wapen. En hij heeft iets te doen. Hij heeft een strijd om te vechten. Dat is heel belangrijk. Er zijn niet veel van die beelden, maar we hebben er een gevonden. En ook echt een hele bewuste keuze gemaakt van dat is wat je ziet als je binnenkomt. En verder zie je ook nergens ketenen. Want ketenen gaan over dat geweldsmisdrijf, en dat is er ook. Maar tegelijkertijd kan je het ook hebben over identiteit en over personen. En dat is wat we hier doen. Dus daar ben ik heel trots op. Het tweede grote beeld wat je in de tentoonstelling ziet is een landkaart. van de hele wereld. Een oude kaart. En wat we daarop hebben aangegeven zijn de koloniale handelsposten van Nederland tussen de 17e en de 19e eeuw. Dus tussen 16 zoveel en 18 zoveel. En de koloniën in dezelfde periode. En als je goed kijkt, zie je een heel klein oranje stipje ergens in Europa. En dan zie je over de hele wereld, over de Amerika's, in de Verenigde Staten, helemaal tot aan de Kaap, tot aan Indonesië, tot in Japan, want daar waren ook handelsposten, zie je hoe actief Nederland was in die periode. Dus hè, mensen praten vaak over die transatlantische slavernij. Maar het was net zo groot en net zo belangrijk in dat Indisch-Oceanisch-Aziatische gebied. Dat vergeten we. We praten heel lang alleen maar over Indonesië als ja, die mensen moesten daar werken. Die werkten op perken, perkeniers. Een perkenier is iemand die vanuit de VOC daar is naartoe gegaan is en mensen dwingt voor hem te werken. Die slavernij was net zo goed en net zo heftig daar. Het had andere vormen, want je bleef meer in je eigen gebied. Maar mensen werden ook van eiland tot eiland gebracht zonder dat ze daar een keuze in hadden. Mensen werden van Zanzibar en Madagaskar naar Indonesië gebracht en vanuit Indonesië naar Zuid-Afrika. Dat wereldwijde systeem, dat zie je hier eigenlijk heel simpel op een kaart. Maar het is ook goed om daarover na te denken. Hoe groot dat systeem was en hoe klein dat landje was. Je hebt het net over duizenden mensen die je hebt gesproken. Je bent naar alle overzeese gebieden geweest, met alle nazaten gesproken. Van wat vinden jullie dat er in de geschiedenis in ons museum moet worden getoond? Waar we bijvoorbeeld gesprekken over hebben is wat laat je zien? Wat laat je wel of niet zien? Hoe ga je om met geweld? Geweld op het zwarte lichaam. We hebben veel gepraat bijvoorbeeld hierover. Dit is een boek. Mensen zeggen heel vaak, oh, een Stedman, als je dit kent. En Stedman was een soldaat die door Nederland in dienst is genomen. En die is in 1772 naar Suriname gegaan om te vechten tegen de tot slaaf gemaakte mensen die waren weggevlucht van de plantages en soms terugkwamen om mensen vrij te maken. Er waren oorlogen tegen die mensen en Nederland stuurde soldaten. En heel veel Nederlandse soldaten konden ze niet altijd vinden, dus er kwamen soldaten, huurlingen overal vandaan. Dat zie je ook in andere kolonies. En Stedman heeft een tijdje in Suriname gezeten. Heeft een relatie met een Surinaamse zwarte vrouw gehad. Heeft haar daar weer achtergelaten. Maar wat hij ook gedaan heeft, is een boek gemaakt toen hij terugkwam. En daar liet hij tekeningen zien die hij had gemaakt. En deze tekening is er één. Ik vind dat heel ingewikkeld. Er hangt hier een man aan een vleeshaak, aan een soort galg. En als je in zijn ogen kijkt, dan zie je de pijn. Het is een soort galgenveld met stokken waar schedels op zijn. Op de grond liggen botten, nog een schedel. En die man hangt daar. Die man hangt daar al 300 jaar. Ik vind het heel ingewikkeld om dat te laten zien. Omdat ik niet weet wie hij is. Hij heeft mij geen toestemming hiervoor gegeven. En als ik echt naar hem kijk, je kan zeggen zo'n ding is illustratie, maar als ik echt naar hem kijk, dan zie ik een mens in doodstrijd. Die bijna niets aan heeft. Die daar hangt voor misschien een heel klein vergrijp. Als afschrikking voor anderen. In een enorme wreedheid is zijn doodstrijd. En Stedman is gaan zitten en heeft dat getekend en daar later een boek van gemaakt, of een van de illustraties in zijn boek. Wat moet ik hiermee? Ik weet niets van hem, behalve dat hij ontzettend veel pijn heeft gehad. En als je niet echt stilstaat en het alleen maar even visueel tot je neemt, dan doe je eigenlijk geen recht aan dit mens. Dat vind ik ingewikkeld, van dit soort dingen laten zien zonder dat je echt context geeft. En wat kan je hier doen in de vitrine? Een heel klein stukje. En eigenlijk zeggen we alleen iets over Stedman. En we zeggen niets over deze man. Dat was voor mij echt een gesprek met het museum. En ik ken de bruiklijngever goed. Die heeft een ongelooflijk mooie collectie, Carl Harnack. En ik zei nog, ik hoop dat je deze al hebt uitgeleend. Want als het mij lag, had ik hem niet getoond. En toen zei het museum, ja, maar heel veel mensen kennen dit niet. Je moet iets laten zien van de pijn. En dat is ook waar. En dat soort afwegingen zijn ingewikkeld. Want ik vind dat ik deze man geen recht doe. Dus als je hier komt en je kijkt, kijk dan echt naar hem. Verplaats je in hem en realiseer je hoeveel pijn die man geleden moest hebben. Misschien voor iets heel simpels, een stukje brood pakken. Of niet luisteren, want zo was dat in die tijd. Nou, dat is een dilemma voor mij. Maar ik snap ook dat het belangrijk is om dat gesprek te hebben daarover. En dat soort gesprekken hebben we veel gehad. Dus dit is een van mijn dilemma's. toen ik nadacht over wat wordt nou het thema van de tentoonstelling, dacht ik aan verzet. Verzet tegen slavernij. Als je onderdrukt wordt, wie je bent, waar je bent, als dat maar heftig genoeg is, dan kom je in opstand. Dat is de menselijke aard. En dat geldt absoluut net zo goed in die slavernij, in die honderden jaren dat dat er was. Maar ik dacht, wat was het verzet hier? Wat konden mensen hier in Nederland weten? Heel veel mensen waren analfabeet, waren zelf ook arm. Wat was nou de kennis die je hier kon hebben van wat er daar gebeurde? Met die twee vragen ben ik naar het museum gegaan. En aan de ene kant praat je dan over het verzet, over echte oorlogen die zijn gevoerd tegen die koloniale macht, tegen de mensen op de plantages die elke dag mensen sloegen en onderdrukten. Maar wat gebeurde er in Nederland? Nou, dat vond ik ook heel interessant. Want je weet, mensen lezen nog helemaal niet, die kunnen dat niet lezen. Wat kon je hier weten? En als je op onderzoek gaat, hè, in de archieven, in het Nationaal Archief, Theaterinstituut, dan zie je dat er al heel vroeg toneelstukken waren. Nou, die bekende Bredero, die we allemaal kennen, 1615. Een toneelstuk dat heette Moortje. En Moortje ging over de onderdrukking van de zwarte vrouw in slavernij. En dan zie je dat door de eeuwen heen er altijd mensen zijn geweest die vooral toneelstukken maakten. Want dat was een toegankelijke manier voor iedereen. Iedereen ging naar theater. Ook al had je maar een klein centje. Want ook hier in Amsterdam had je grote volkstheaters. En daar werden veel toneelstukken opgevoerd die hierover gingen. Om mensen ook te vertellen hoe slecht het was. Dus dat vond ik heel interessant. Hoe was die tegenstand hier? De afschaffing, ja, abolitionist in het Engels. En wat konden ze weten? En voor mij is het meest bijzondere het verhaal van een jonge man. En je moet echt naar de tentoonstelling komen om dat te zien. Maar deze jongen, die was ik voor het eerst op het spoor gekomen in 2007. Er was een boek, dat heette De Afschaffers, van Maartje Jansen. En die schreef over abolitionisten, over afschaffers in Nederland. En er kwam een zinnetje voor het jongelinggenootschap ter afschaffing van de slavernij. Ik dacht, wie zijn dat, jongelinggenootschap? En ik kon heel weinig vinden. En toen Amsterdam een onderzoek liet doen, net als heel veel andere steden naar de slavernijgeschiedenis, kwam dat zinnetje daar weer, jongelinggenootschap. Dus ik ging op zoek en ik kon een manifest vinden bij de Koninklijke Bibliotheek. En daar stond in allerlei regels waar ze zich aan gingen houden, wat ze gingen doen. Maar het meest voorname was, je moest tussen de 17 en de 23 zijn en een man. En dat vond ik zo jong. Ik was heel nieuwsgierig. Dus toen we dit gingen maken, zei ik, ik ben zo benieuwd naar ze. Laten we gaan uitzoeken wie dat is. En toen heb ik Leonard van der Valk, een goede journalist, maar ook een onderzoeksjournalist, en hij schrijft boeken, ook over deze periode, aan hem gevraagd, wil je op zoek gaan? Zei hij, nou ja. Ik heb er niet veel fiducie in, ik geloof er niet in. Ik geef je 3 dagen, anders dan kost het te veel. En als ik niks van vind, dan stoppen we. Ik zei, nou goed, geef me die 3 dagen. Dat kon hij net doen, zo net voor kerst, want het was allemaal heel druk voor hem, voor ons. We hebben maar in 3 maanden deze tentoonstelling gemaakt, hè? Om maar even aan te geven. En hij belde me na 1,5 dag en hij zei, weet je bij wie ik aan de koffie zit? Bij de familie van Frits Moquette, de oprichter. Nou, dat zie je hier terug. Want wat je hier hebt is een vitrine met een klein prentje van Frits. Want tot nu toe was dat onbekend. Maar ook met brieven van zijn vader. En ook zijn brieven die hij geschreven heeft aan de regering, aan de koning. Waarin hij steeds maar bleef zeggen, slavernij is vreselijk. Het is de gezel der mensheid, zei hij. Daar moet je iets aan doen. Ik kan niet stil blijven. En zijn verhaal is ook heel bijzonder daarin. Zijn vader is naar Suriname gegaan. Het ging dus goed met zijn vader. Die is begin 1800 naar Suriname gegaan. En die heeft daar bij zijn zwager gewerkt. Die bleek heel gemeen te zijn, heel slecht om te gaan met de mensen die hij dan gekocht had, waar hij eigenaar van had, die voor hem werkte onder dwang. En zijn vader heeft een paar brieven geschreven. Zijn vader heeft maar 3 maanden geleefd, want dat gebeurde ook. Je kwam daar uit Europa, er waren allerlei tropische ziektes. Andersom namen mensen ook ziektes mee waar mensen daar ziek van werden. Maar zijn vader is bezweken, is doodgegaan na maar 3 maanden, maar heeft brieven geschreven. En zijn moeder heeft die brieven bewaard. En toen Frits, mijn lieve Frits, 15 was, heeft hij die brieven gelezen. Hij was toen gymnasiast. En hij dacht, dit is zo erg, dit kan niet. Hier moet ik iets aan gaan doen. Hij las de beschrijving van wat zijn vader had gezien in Suriname. Oh, wat mooi, ja. En zijn moeder had die brieven dus bewaard. Hij las ze en hij dacht, ik moet iets gaan doen. Een paar jaar later kwam het boek Uncle Tom's Cabin in vertaling hieruit. En wij gebruiken bepaalde woorden ook niet. We zeggen niet de puntje puntje hut, want het heet gewoon Uncle Tom's Cabin. Dus de Nederlandse vertaling is ook de hut van oom Tom. Hij las dat boek. Dat samen met die impuls van zijn vader bracht hem ertoe om dat jongelinggenootschap met een paar vrienden op te richten. En de rest is geschiedenis. Ze zijn het land doorgetrokken. Ze zijn in allerlei zalen gaan spreken. Ze schreven die brieven. Ze zamelden geld in om maar steeds te praten over het feit dat die slavernij moest worden afgeschaft. En over welke tijd spreken we dan? 1853. 1853. Dan duurt het nog 10 jaar. En natuurlijk, hij heeft niet in zijn eentje voor gezorgd. Maar hij heeft wel met, als heel veel andere mensen, vooral ook vrouwen, ervoor gezorgd dat die publieke opinie begon te veranderen. En Frits vind ik daar zo bijzonder in als jong mens. En het vertelt me ook iets over archieven. Kijk, die familie had toevallig een doosje. Ja, die is nog van overgrootvader. Hebben ze nooit ingekeken. En als ik niet nieuwsgierig was geweest, als niet andere mensen erover geschreven hadden, als niet Leendert op zoek was gegaan, was dat blikje nog steeds dicht. En nu is er een verhaal aan ons teruggegeven, maar ook aan de familie. Want de familie kende het verhaal niet. Dus toen Leendert ze belde, zeiden ja, slavernij, daar hebben we, nee, daar willen we niet over praten. Dat vinden we niet zo goed. Zei hij, nee, jullie waren aan de goede kant. Jullie overgrootvader heeft iets heel bijzonders gedaan. En dat, die gedachte, dat hij als jongen van 17 zei, dit is niet oké, en eigenlijk zijn hand uitstak naar sommige van mijn voorouders, ja, dat maakt mij heel trots op hem, maar vind ik hem ook echt een held. Dus Frits is mijn held. En dat we dat hier kunnen laten zien, ja, dat vind ik heel bijzonder. Dus kom kijken naar dat prentje. En het is van de familie, het gaat gewoon weer terug. Maar hier ligt het. Dit is wat hij heeft gedaan, samen met heel veel andere mensen. En dan zie je dat, hè, mensen zeggen vaak, ja, die slavernij was allemaal niet zo erg, en waar heb je het over? Het is allemaal zo lang geleden. Ja, het was wel erg. En heel veel mensen vonden het door de eeuwen heen ook erg. Er is nooit alleen maar stilte over geweest. Ja, je wist hier heel veel niet, maar heel veel mensen wisten wel. En ja, lang geleden, Frits is in 1915 overleden. Toen is mijn grootmoeder geboren. Weet je? Dus wat is geschiedenis? De geschiedenis kan heel dichtbij zijn als je maar wil kijken. Nou, dat is een van de dingen die je kan zien als je goed kijkt op een tentoonstelling, als je goed naar geschiedenis kijkt. Dan zie je hoe dichtbij het is, maar ook hoe bijzonder het is als je zegt, ik neem actie. En dat doen jonge mensen nu nog steeds met Black Lives Matter, met de klimaatcrisis. Je ziet jonge mensen zeggen, ik ga wat doen. En Frits was er ook een. Er is hier ook een ruimte waar een film afspeelt. Vertel eens, wat is dat voor documentaire? Nou, meestal heb je een audiotour in een museum. Dat ging hier niet in die tijd, maar we hebben wel een prachtige mini-documentaire kunnen maken, waarbij Tirza Wit je daar doorheen praat en die geeft je echt een heel goed beeld van wie waren nou die afschaffers, wie waren die mensen hier in Nederland, wat gebeurde aan de andere kant van de wereld en hoe kwam dat samen. En die mini-documentaire kan je hier zien, die duurt ongeveer een kwartier en die kan straks ook naar andere plekken gaan reizen, net als de rest van de tentoonstelling. We sluiten de tentoonstelling af met kijken naar wanneer was die afschaffing nou. Die was formeel in 1863. Maar wat we ook uitleggen is dat het al veel eerder had gekund. In 1796 was er al de eerste verkiezingen in Nederland. Voor het eerst waren er mensen die mochten kiezen. Natuurlijk alleen maar de bovenlaag, want zo ging dat vroeger. En toen waren er mensen die zeiden, we willen slavernij afschaffen. Wij willen geen land zijn waar dat onderdeel is. Toen was in Engeland en in Frankrijk was dat gesprek al veel verder. Maar er waren mensen onderdeel van die elite die zelf plantage in de familie hadden. Die zeiden, nee, dat kan niet, dat gaan we niet doen. Dan zie je dat het nog tot 1855 duurt. Dus ja, bijna 60 jaar. Voordat er wordt gezegd, we gaan het echt doen. En dan duurt het nog 8 jaar. Tussen 1855 en 1863 zit 8 jaar. En in die 8 jaar wordt er onderhandeld. Hoeveel moeten de mensen krijgen die andere mensen in eigendom hebben? Dat duurt heel lang, omdat het een machtige, krachtige lobby was. De hele bovenlaag zat daarin. En dan zie je dat uiteindelijk wordt er gezegd, vooruit. We nemen genoegen met 300 gulden voor mensen in Suriname, 200 op Curaçao en 150 op de andere eilanden. Alsof een mensenleven op de ene plek meer of minder waard is. Het zijn dezelfde mensen die ooit van dezelfde schepen uit hetzelfde continent kwamen. Maar dat heeft te maken met, ja, de plantages waren groter, dus we moeten meer geld laten liggen. Maar als je kijkt, waar komt dat geld vandaan? Dat kwam uit Indonesië. Het cultuurstelsel daar, de onderdrukking en slavernij van mensen daar zorgde ervoor dat de staatskas dusdanig gevuld was dat mensen werden vrijgekocht van hun eigenaren door de Nederlandse staat. Maar dan houdt het niet op, dat weten we allemaal. Je hebt nog 10 jaar staatstoezicht. In Curaçao is er ook zoiets. Daar praten we heel weinig over. Pagatera. Waar kun je naartoe? Dus daar praten we hier ook over. Je kan eigenlijk alleen maar in dat huisje blijven wonen, want je hebt niets. Dat huisje waar je als tot slaaf gemaakt mens woonde, blijf je zitten. En dan moet je pacht betalen, je moet huur betalen en belasting. En tot heel lang, tot in de jaren 70, bleef dat systeem aan de orde. Daar praten we ook niet over. Maar Rosemary Allen, professor Rosemary Allen op Curaçao, die heeft onderzoek gedaan en die heeft laatst een lezing gegeven waarin ze zei: 6000 mannen zijn vertrokken van Curaçao. Want die dachten, we gaan hier niet meer in mee. We gaan niet nog eens een keertje al die tijd deze vorm van onderdrukking meemaken. En die zijn naar andere plekken gegaan. Ook dat is verzet, ook dat is kracht. Maar tegelijkertijd betekent dat iets voor de ontwrichting van een eiland. Nou, als je praat over doorwerking, wat zijn nou de effecten? Dan zie je dat dat soort dingen generaties lang doorlopen. Het feit dat mannen weggaan, dat vrouwen op een andere manier voor hun kinderen moeten gaan zorgen. Dat er in de maatschappij influx van andere mensen moet komen. Dat zie je in Suriname met contractarbeid. Waarbij Nederland een contract aangaat met Engeland. Want die was toen nog, Groot-Brittannië was toen nog eigenaar van India. En zij samen besluiten, stuur maar mensen naar Suriname om daar te gaan werken. Op de plekken waar eerst die zwarte mensen onder dwang moesten werken. Nou, dat soort verbanden, dat laten we ook zien. Niet groot, maar we zeggen daar iets over. En dat is echt de moeite waard om daar in de volgende tentoonstelling veel meer over te gaan praten. Als mensen naar deze tentoonstelling komen, wat hoop je dat je ze mee kan geven? Hoe hoop je dat ze naar buiten lopen? Ik hoop dat ze naar buiten lopen met in ieder geval meer begrip van de wereldgeschiedenis. Hoe komt het dat de wereld er nu zo uitziet? Het is goed om te weten hoe Nederland tot stand is gekomen. Heel veel van de rijkdom en ook de mengeling van mensen hier. En uiteindelijk hoop ik dat ze weglopen met: je kan iets veranderen als je dat wil. Je kan naar gelijkwaardigheid streven. Je kan naar je buren kijken en denken: oh ja, een aantal dingen wist ik niet van jou. En jij niet van mij. Maar we leven hier met elkaar. Laten we daar met elkaar het beste van maken. De Nacht van Caribisch Netwerk. Ja, dat was een repo van Sabine Smit, verslaggever bij Caribisch Netwerk, waarin ze ons meenam naar de tentoonstelling Verzet tegen Slavernij. En we hebben natuurlijk deze avond of deze nacht ingeluid als de Nacht van Cuba. En dan kan iemand als Celia Cruz niet ontbreken. Dat was natuurlijk een Cubaanse zangeres en een van de meest bekende Latin artiesten, dus salsa, merengue, bachata artiesten die er was. Dus laten we even luisteren naar Celia Cruz, La Vida es un Carnaval. Que la vida es una hermosura. Hay que Ja, dat was Celia Cruz, La Vida es un Carnaval. En we gaan daarna gelijk door naar Formel y Los Van Van. Bamban, trouwens. Laten we luisteren. Ja, kort maar krachtig. Dat was Formel y Los Van Van. Dat was hem alweer. Cuba. We hebben natuurlijk een hoofdgast gehad uit Cuba. Dit was de week van Caribisch Netwerk. We zijn de hele week te horen met allemaal Caribische gasten die ons meer gaan vertellen over verschillende eilanden. Hierna is het vroeg. Ik ga eventjes slapen, want ik heb een jetlag. En ik wens jullie allemaal een heel fijne dag toe. Tot morgen.